Greg, Alex, Ovi, Csáján, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast. 18 hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a podcast Csak Megérkeztünk adása. 170. úgy egyébként, biztosan biztos alapon. Itt van velem Balázs, Alex, Papi. Halló! Lali sajnos nem lehet köztünk. Lali, emléke örökké élni fog. Emléke örökké él. Lali eltávozott. Köszi, Lali, szerettünk. Kösz, hogy itt voltál. Requiem egy Laliért című filmet leforgatjuk. Sajnos dolgozik, meg mindenféle egyéb ilyen dolga van, szóval nem tud itt lenni, de nagyon örül, puszil mindenkit, és így nagyjából ennyi. Úgyhogy nagy nehezen összehoztuk ezt az adást is. Kicsit úgy voltunk vele, hogy... Kicsit úgy voltunk vele, mint 3 hete a másikkal. Mint 3 hete a másik, igen, hogy mindenki csinált mindenféle mást. De összejött. Tehát én büszke vagyok magunkra, hogy sikerült sikerült így 3 hetente egy adást összehozni. YOLO! Ja, és akkor igen, hát ugye a címet azt adtam még hétfőn, hogy együtt a banda. Tehát így no. Nem tudom, átírom majd valami frappánsra, ami majd így közbe lesz. Jó van, srácok! Hát megmondom őszintén, készültetek valamivel? Bármivel is? Hát legyen tánc. Igazán legyen tánc. Én is rakosgattam egyébként be. Tehát az S8 az is itt van. Az új robbanószer. Ja, Samsung. Jaj, PLS. Nem, ez az S8, ez most nagyon berobbant a köztudatba. Igen. De miért? Az is kigyulladt? Nem, de hát megint egy olyan epic fail, hogy ez hihetetlen, legalábbis szerintem. Miért? Mit keres a kamera mellett az új lenyomatolvasó? Mondd már el nekem. Hát nem tudom. Ez egy akkora tervezési fail, hogy ez hihetetlen. Hát ennek lesz a legjobban összetaperolt kamerája. Közvetlenül a kamera mellett. Nem tudom minden igazából... Minden fotózás úgy kezdődik, hogy előtte ilyen neoprén cuccal letakarít. Azon gondolkoztam, Papi, hogy még mindig kikapcsol a telefonod 50%-on? Nem, már rég nem. Hát az egy volt. Az egy feature. Azt én raktam bele, tudod, hogy ne zavarjanak. Üdvözlök mindenkit! Internet Explorer-en keresztül használom. Tényleg egyébként? Nem. Tényleg, egy közérdekű közleményt, ha már úgyis a telefonokról van szó, hogy az Akropandás telefonos nyereményjátéknak a nyertese, az könyörgöm jelentkezzen már, hogy hallgatja ezt az adást. Én? Hát miért? Hát én mondtam is neked. Mi voltunk azok? Múltkor már tök jól föl tudtuk vele venni a kapcsolatot, és azóta nem tudjuk elérni. Azért, mert az én vagyok. Ő csak hazudik. Valami jó lenne már tényleg, hogyha esetleg fölvenné a telefonját, ami még van. És hogyha egy hónapon belül nem tudjuk elérni, akkor újra fogjuk sorsolni. Nem, akkor ez én nyertem meg Papi. Na, erről ennyit a reklámról. Lehet folytatni az adást. Le vagyok mutolva. Ez nagyon durva egyébként, hogy egy telefonért így nem jelentkeznek. De az a durva, hogy, tehát, hogy ahhoz képest a kapcsolatvétel tök egyszerűen ment, és most így no information, semmilyen szinten. But why? Nem tudom. De egyszerűen nem lehet elérni az embert. Tök szomorú. A legszomorúbb az, hogy nem én nyertem. Nem a legszomorúbb az egyébként, hogy nem tudjuk, hogy hol lakik, tehát csak annyit tudunk róla, hogy Csepelen. És nem tudjuk, hogy hol lakik, tehát az sincs, hogy oda megyünk és oda visszük és oda. Szerintem figyú, menj ki Csepelre a plázába, ott az úgyis egy jó környék, ragd le a padra, aztán... Igen, és majd megtalálja valaki. Megtalálja valaki, igen. Jó. És akkor most S8-at fog kapni egyébként? Ja, lehet, hogy már az fogja. Nem, egyébként S7-et fog esélytet sem. Egyébként én nézegettem, most szép-szép, de hát tulajdonképpen egy S7 Edge. Nem, tehát, hogy így... Micsoda az S8? Ja. Tehát, hogy akkora... Nem, nagyobb, nem a diszpléje nagyobb. Hát nagyobb, persze, de hogy így... Tehát maga kijelző más, szebb. De hogy így, tehát így nem remeg a kezem, hogy te jó ég gyorsan meg kell szerezni. Tehát így kicsit az, mint az iPhone 6-es meg a 7 között, hogy így... Jó, jó, tudom, de egyébként, ha belegondolsz, akkor ez már a 6-edzs meg a 7-edzs között sem volt. Most, hogyha már van egy 6-edzsed, akkor neked annyira kéne egy 7-edzs. De a 6 azt hiszem nem volt vízálló, nem? És ha kéne egy CG-edzs? Nos, akkor számold össze, hogy hányszor ugrottál vízbe az S7-edzseddel. Az helyzet, én rengetegszer használom ezt a vízállóságot. De miért? Tehát milyen élethelyzetekben történik ez? Mi, amikor beülök lazítani a fürdőkádba, és ott olvasgatom a híreket. Vagy amikor azért például... Azért azt vágod, Kaveri, hogy most magad alatt vágod. Na jó, de a víz alá, de nem... Konventek százezrei fognak mindjárt megjelenni, különböző alternatív történetekkel, hogy miért használ a vízbatát. Kaveri, most őszintén, a kádban úgy nyomkodod a telefont, hogy beteszed a víz alá? De nem, de... Nem az a lényeg, hanem hogy elejted, nem mond. Persze, például múltkor belejtettem. Jó, de ha beleesik, akkor az a te életképtelenségednek a bizonyítéka, nem? Nem, az annak a bizonyítéka, hogy egy olyan tárgyat vittél víz közelébe, aminek nem ott van a helye. Szerintem az, hogy 2017-ben egy telefon vízálló, az szerintem az egy nagyon jó dolog. A standard, és az egy jó dolog. Hát, de most őszintén, tehát alapból nem vinnél ilyen helyre, mert féltenéd, hogy beleesik, de ha vízálló, akkor ki nem szállja le, hogy ez egyébként a nőknek egy nagyon jó feature, meg ők úgyis mindig beejtik a WC-be a telefonba. Hát az meg a másik, igen. Az meg a másik, plusz egy... Most, hogyha mi... Például én vittem strandra. Ürödtem vele, tehát bevittük vízibiciklizni. Kimogattad, jó volt. A telefon, bevittük biciklizni. El tudod képzelni, hogy Kaveri ül a biciklizni, és mellette az ülésen ott a telefon. Nem, mellettem a sógorom volt, aki tekert. Nem gondolod, egyedül betekerek a vízibiciklivel, így is olyan nehéz. Egyébként nagyon vicces volt, mert csináltam egy olyan videót, hogy ilyen csúszdás vízibiciklit kölcsönöztünk ki, és tudod, így napszemüveg, és felültem a tetejére, és akkor ilyen selfie-be elkezdtem venni a videót, és mondtam, hogy láttam srácok, amiket feltöltöttetek, nagyon mindenki nagyon jó munkát végzett, köszönöm és kitartást a munkához, és akkor így elindultam, és utána így lecsúsztam a csúszdán, és így be a vízbe, tudod, napszemegestől, telefonostól, minden esetben, és volt így 50 fok, és akkor utána így jött így Slack-en az üzenet, anyukád, hogy van? ja, de amúgy párszor már így megmentette a telefon saját magát azzal, hogy vízálló volt. Deló, igen. Deló. De mi így konkrétan ejtetted bele vízbe? Igen, igen. De hogyan ez engem érdekel? Tehát, hogy kád vízbe, vagy tóba, folyóba? Nem, kád vízbe, meg WC-be. A WC-be? De hogy ejtetted bele a WC-be? Úgyhogy... Nőknél se értettem soha, hogy ejtik bele a WC-be. Tehát, hogy mit csinálnak a telefonnal a WC, hogy az beleesik a WC-kagydóba? Tök egyszerű volt igazából, annyi, hogy bementem, és így előre hajoltam. Föl akartam szedni az izét, ezt a papírbigyót, tudod, amire rá van tekerve a WC-papír, mert nem volt a földön. Lehajoltam, és elfelejtettem, hogy az ingemnek az első zsebében van a telefon, és így plutty. Nice. Ja. Ezt értem, nekem így tört össze az esőtöm. Ja, tehát akkor tudod, mire beszélek. Lehajoltam, nem is lehajoltam, hanem fölemeltem a kezem, és ahogy fölemeltem a kezem, megcsaptam a zsebem alját, amiből kirepült a telefon. Az szinte már ilyen akrobatikus. Ezt az előbb akartam mondani, hogy soha az életemben emeltettem vízbe a telefonomat, vagy le egyáltalán a földre. Tehát nem is értem, hogy ezt... De maga az, hogy belerakod az ink zsebbe a telefont, tehát az halálra ítéled azt a telefont. Igen, tehát kérsz, hát kéred, igen, hogy kiessen onnan. Tehát igen, ez... szinte így, tehát amikor telefont akarsz cserélni, akkor rakd oda. Mert biztos, hogy előbb-utóbb kelleni fog. De igen, olyan de miért a zsebedbe rakod, ott jobb bal oldalra el van ott, hátsó zsebedbe ne rakd, mert ráülsz, akkor is széttörik. Mert van olyan gatya, aminek olyan a zsebe, amiből szintén kiesik. Amikor egy ink van rajtad, aminek a zsebébe bele tudod rakni a telefon, de nadrág nincs. Jó, mondjuk nekem ilyen ritkában fordul elő, de valóban, amúgy meg biztos ismeritek azt a nadrágot, aminek olyan szinten van így a zsebe megcsinálva, hogy mindenképpen kiesik belőle minden. Én akkor inkább az alsógatyámba raknám a telefont, mint sem az ink zsebbe. Hát olyan volt, hogy a zoknim és a sportcipőmhöz raktam a telefont. Tehát, hogy így annyira... Hát mert pont ezért, mert fölmentem edzeni, és a melegítőnek a zseb olyan volt, így kiesett belőle. Jó, hogy oldalról becsúsztattad a cipődbe, nem? Azt mondod, nem? Nem, hanem így a... Hát így az ok, miért rakod a telefont, és rálépsz? Nem, a talpam alá, az új esét egy stalbetét. Nem, hát hogy így oda raktam, nem tudom, egyébként tényleg tök hülye helyre raktam. Miért csinálok én ilyeneket? Most így tudatosodik benne, hogy így elrontottam az életemet. Hülye helyekre rakok dolgokat. Nem tudom, ez így valahogy adja magát, tudod. De az ember egyébként olyan meggondolatlan túlfaságokra képes, és mindig csak akkor jön rá, hogy amikor már fáj neki. Amikor tudom. Már mindegy. Igen. Na mindegy. Ilyenek, ez a tipikus, hogy leraksz a kocsi tetejére valamit, és amikor már elindultál, akkor jössz rá, hogy ez nem volt jó ötlet. Van egy pulóverem, ami tipikusan olyan, hogy tudom jól, ha beülök az autóba, akkor előbb-utóbb baromira kifog. Így kipattan belőle minden, amit belerakok a zsebébe. És múltkor beleraktam így a pénztárcát, és így beültem az autóba, úgyhogy benne volt a pénztárca, oda mentem A-ból B-be, az iroda előtt kiszálltam, becsuktam minden, és így elmentem az iroda ajtajáig, ez úgy szembe egy, nem tudom, egy 15 méter, és aztán így belenyúlok a zsebembe, és eszembe jutott, hogy pénztárca, és így hátra néztem, és a parkolón az autóm mellett így ott a betonon, de tudod, ezen a szürke aszfalton, a fekete, igen, de a fekete pénztárca egy tökéletesen láthatóság. Tehát egy szinte vegyél föl, kiabál. Vegyetek föl! Lopjál el! Egyébként én nem tudom, én nem tudom, hogy csináltak. Én nem nagyon törtem össze a telefont, tehát... Jó, de te nem mész ki a lakásból. Az iPhone 4-et is úgy... Igen, így a telefonomat így berakom a sejem dobozba, tudod? Hozzá nem lehet nyúlni, így le van fertőtlenítve, meg kis kordon előtte. Nem, hanem... Yeah. Hanem, de várjál, tehát egyedül az izémet törtem össze, az iPhone 4-emet, azt is úgy, hogy totál részeg voltam, és magammal együtt törtem össze. De az se külön, nem esett le, hanem úgy történt, hogy kigáncsoltam saját magamat, és mikor a Reinhardt beútizik a nagy kalapáccsal, és így levágja a földre, ugyanazt csináltam a telefonnal, hogy így konkrétan ilyen John Cena-san így ugrottam egyet, és így nekivágtam a földhöz magammal együtt. Tehát, mert hogyha egyszer török telefont, akkor viszont törjön. Hát akkor nagyon, nem? Nem, nem. Corvinus aulájában csináltam ugyanezt az iPhone 4-esemmel. Hogy azért magaddal együtt törted? Nem, hanem telefonálás közben lefagyott. Olyan ideges lettem rá, hogy a földhöz vágtam, és így átrúgtam az aula másik végébe. De ez egy nagyon csúnya dolog a telefont összetörni. Nem, a helyszín miatt volt ez nagyon csúnya dolog. Mert gondold el, hogy ezek ilyen Corvinuson tanuló közgázos diákok, akik tulajdonképpen egy ilyen telefonért akkor az életüket odaadták volna. És most is. Hát igen. És azt így meglátták, így végignézték, és tudod, amikor úgy látod rajtuk, hogy úgy megremeg a szájuk széle, meg úgy a szemüknek a sarkába egy könycseppel indul. Azt hogy mondják, Balázs... Miért nem adtad oda nekik, hogy figyelj, én úgyis csak összetörtem volna. Annak már mindegy volt. Bárkinek odaadtad volna. Balázs, hadd dolgozzunk nálad, ezt kiáltották. Nem. Ők nem tudták, hogy én miért vagyok ott. Hogy összetörd a telefonon. Csak azt látták, hogy valaki nagyon neveletlenül viselkedik. Nektek volt ilyen dolgotok, így méregből valamit összetörtetek? Hát, dotáztam pár évig. voltak egereim és klaviatúráim. Megtanultam, hogy akkor is eltörhet az egeret, hogyha csak egy helybe felemeled, és utána visszarakod a helyére egy kellően gyors mozdulattal. Repült ki pár görgőm. Hát meg a klaviatúra se szereti, hogyha az ököllel próbálják lenyomni az entert. Rendszeresen a billentyűzeteknek a tartólábai törtek szét. Így van, pontosan. Igen. Már nem is értem, hogy kéne megcsináljuk egyébként. Én nem tudom, hogy miért vagytok ennyire agresszívok. Soha semmilyen dolgot nem törtem össze agresszivitásba, és pont azért, mert tudom, hogy drága. Tehát mindig, mikor úgy érezném, hogy most nagyon rá akarok vágni a billentyűzetre, mindig eszembe jut, hogy nem, ez egy mechanikus billentyűzet, és drága volt, és inkább sírok egy picit. Az a baj, hogy vannak olyan játékok, hogy nem, de elfelejtetik velem, mint a Dota, meg a Dark Souls, szóval... Hát én régen chase-tem aktívan. Az érzést ismerem, de nem jutottam el odáig, hogy valamit effektíve széttörjek, amit utána drága lett volna pótolni. Nekem én szakközépiskolás voltam, és volt egy Alcatel, a pici Alcatel Vantacheesim, ami remek telefon volt egyébként. És, kár, hogy földhöz vágtad, tudom. Hát igen, az volt, hogy ültem német órán, és hát igazából nem is voltam ideges. Nem is voltam ideges, csak egyszerűen... egyszerűen hát, az volt benned, hogy németek! Nem, imponálni akartam a csajoknak, az osztálytársaimnak, tudod, hogy milyen nézők. Ilyen iszonyat kemény vagyok, nem tudom miért ez jutott eszembe, nem tudom ez melyik nőnek tetszik, hogy összetörjük a telefonodat. Pont ez jutott eszembe, hogy Kemeri imponálni akar a lányoknak, oldalra néznek, és Kemeri így Ich liebe von Deutschland! És így földhöz vágja a Easy! Vágod, Kemeri mindig más dolgokat talált ki, hogy imponáljon. Amikor velem járt egy suliba, akkor még eltörte a lányok kezét, utána már csak telefonokat tört a lányok óra előtt. Mi történt? Ja. Hát lehet, hogy direkt eltörtem valakinek a kezét. Kameri egyszer eltörte egy lány kezét. Ja. De a lány kérte, hogy törje el. Igen. Az a helyzet, hogy ilyen fétist volt, szóval ilyen... Nem, biztos meséltem már. Nem, már elmondta egyszer a sztorit. Köteles szex meg ilyenek, de ez a... Nem, biztos, hogy ez már... Sikis, de nevem. Nem, a csaj hiányozni akart a suliból, és megkérte pár osztálytársát, köztük Kaverit. Hogy ugyan törjétek már el a kezem, és akkor nem kell bejönni. Hogy ne kell bejönni suliba, ja. Meg rácsaptam, mondtam, jó és van. Mi az, amit erre mondhat a Kaveri? Hát azt, hogy nyilván. Nem, hát hülyéskedtünk, tehát az egész nem tűnt komolynak, és mondtam, jó, akkor tedd a padra a kezed. Úgyhogy négyszer így rácsaptam, de így nem is erősen tudod, csak mint amikor valakinek egy ilyen zsibbasztót akarsz adni a vállába. Csak úgy, ha, de még röhögött is, hogy így, ha, tudod, tehát semmi előjele nem volt. Ja, és akkor így másnap így jövök suliba, és a csaj, mint a filmekben, amikor így még ilyen merevítő is van, tudod, a válla meg a alkarja között, és jött, és így 9 helyen eltört neki. Nem köszönte meg? Nem, hanem beköpött az igazgatón, és kirúgtak. Ők értek. Komolyan kirúgtak úgy, hogy ők kérte, hogy törd el a kezét. Igen. Hát ez olyan, mint amikor feljelentenek szexuális zaklatást, mint amikor a csaj... Mászik rád. Igen. Ja. Ez kicsit hát ez teljesen olyan érzésem voltam úgy nekem is. Hát de bepaliztak, ezt a szemétséget. Hát ez de van. De mondtad neki, hogy... Hát az a helyzet volt azért még baj a fülem mögött, szóval... Igen, tehát hogyha csak ez lett volna, érted? Hogyha csak ez lett volna, de... A telefon lopás is ment mellé, nem? Pont erre gondoltam egyébként, hogy nem lett volna baj, hogy csak eltöröd a kezét, de nem kellett volna elvenni a tárcáját, a telefonját, meg az óráját. Nem, hát a betöréses rablás az kicsit már erős volt. Nem, te valakinek a pénztárcáját loptad el, tám. Na, beszéljünk már másról. Igen, meg a Rainbow Six-be is csal. De tudod, ez ugye... De tudod, hogy elkezdjük mondani, hogy emlékszel arra, amikor eltúrtad a csaj kezét? Ja, és ott a pénztárszát is te lúgtad el. És emlékszel arra a négyes emberölésre? Az is szerintem te volt, nem is tudod. Két óra múlva így rárugja az ajtót a tej. És ilyen az akcióvezető, hogy hallottuk a podcastben, hogy maga mi különböző bűncselekményeket követett. Ja, és így nevetgélünk. Aha, és jönnek a rendőrök. Hallottam, jó podcast volt. És berúgnának a rendőrök, és így, add a fiam nagy kedvelőid. Add el egy autóra. Jó, hallgatom önöket. Na mindegy, szóval jön. Erős. Nem, az a izi a kamaszkori baromság, vagy kamaszkori csínyek podcastben volt, még talán valakit érdekel. Amiben bevallottam, hogy ugye ellogtam azt a tömítőgyűrűt. Meg azt a két babot, vagy mi volt? Meg azt a két babot, így az összértéke megharadta a 2,49 forintot oda. Ja, a Kaveri megint sajtos pufikat dobált a csapba, basszus. Amit, ja. Amit valakit egy leütéses rablás során szereztem. Igen, a mai youtuberekre érdemes felnézni, srácok, a követendő példát akartok. És akkor utána így papolunk róla, igen, a mai youtube-osok, hogy igenis, mire tanítják a gyerekeket, és itt, hát, ja. Igen, tehát nagyjából mindegyikünk képes lenne kinevelni a következő generációt. Tehát tőlem például tanulhatnának emberséget, szeretetet, elfogadást és megértést. És autókra való vigyázási képességet. Igen, hát tőled mit tanulhatnának? Tőled a kifejezetten pedáns életvezetésnek a minden fortéja. Nem, hogyan maradj egy helyen? Ne, hogyan építs karriert az iskolában? Igen, én erről fogok a TED-en ilyen előadást tartani. Wow! és ilyen nagyon hú, de nagyokat fogok mondani. Igen, papi egyértelmű az erkölcsi oktatás egyik alappillére lesz. Mindenképpen is a józan élet. Józan. Nekem non-stop eszembe jött, Kaveri, amikor mesélted, hogy hazavitt. Azt együtt fogjuk tartani. Igen? Itt vittem hazam. Hogy harmadiknak jön Molnár Krisztián. Nem, Kaverinek, amikor hazavitte a köveket, és aztán a muterjak kolta és sírt nekem, az mindig megmaradt. Néha eszembe jött, és rögök rajta. Az borzasztó trauma volt. Ott bányáztok, érted, egy egész délután. És én ugye azt hittem egy gyerekként, hogy azon tényleg arany van. És gondolj bele, hogy így, és képzeld el, hogy ott van a táskádban egy csomó arany, és valaki dobálja ki, és ott kell hagyni. Te is el sírnád magad még így felnőttként is. Hát, hogyha aranyot kéne ott hagyni, még meg is verném, aki ki akarja dobálni. Hát jó, de mondjuk egy nagy óriás lenne, érted, elsős voltam. És kidobáltam mészkövet a táskát. Amint siganyá volt. Nekünk egy csomó ilyen biznisz ötletünk volt egyébként. Ti ilyen vállalkozó szellemi kiskölykök voltatok egyébként? Mi állandóan valami vállalkozást alapítottunk. Hallod, neked a Lacikát kéne ismerned, mert ő neki vannak ilyen nagyon, nagyon vicces biznisz ötletei még így 25 évesen is. Paterom kereskedő, és neki voltak lenne a pinyójában ilyen karórák, meg ilyen hülyeségek, mert akkor éppen azokkal csend-csend. És én meg becsortam őket, és árultam a szomszédok. De így a ballonkabát alól, nem? Nem, hát nem. Átmentem és házaltam velünk. Tényleg? Apám meg tök jót röhögött rajta, hogy már bennem van a biznisz lélek. Így mondta, hogy jó lett volna, hogyha nem tized annyira adom el, mint amennyit érnek, de nem is tökéletes. Na jó, de elsőre szerintem egy tök jó kezdeményezés. Én arra emlékszem, hogy otthon csináltam egy kisboltot, ami úgy nézett ki, hogy elmentem kisboltba, a visszajárót mindig megtarthattam, a visszajáróból vásároltam cigit, nem tudom már miket, vagy a cigi jobban megmarad bennem, és aztán otthon a kis büfében pedig eladtam egy kicsivel drágábban, mint a bolt. És ja, szüleim hagyták. Ez így visszagondolva azért nem annyira jó sztori. De otthon? Milyen büféd volt neked otthon? Én csináltam semmi, leraktam a földre a cuccokat, és akkor az volt a büfé. Feladtam. De kik vették meg? Anyád? A szüleim. Ja, értem. Ja, hát a nagymamám akkor még élt. Ő bagózott egyedül. Akkor ő így megvette, nyilván rögtek. Mekkora biznisz volt például az esküvőn, különböző esküvők utáni lagzikban a mindenféle üdítő hordással keresett pénzek, azok megvannak? Igen. Azt csinálta valaki rajta közületek? Hát nem. Nem. Nem? Nem. Üdítő hordással keresett pénzek? Hogy? Az mi? Nem. Hogy? Az, hogy az esküvőn elkezded a vendégeknek vinni ki a mindenféle ügysiket. De csak igen. Így, hogy oda viszed, és akkor tessék, itt van, és akkor így mindegyik így jó fej akar veled lenni, és ad zseppénz. Nyilván ehhez az kell, hogy 5 éves gyerek legyél. Nem? Nincs? Nincs meg ilyen? Nope. Hát, pedig én ezt csináltam. És gennyesre kerestem magam vele. Nagyon csodásom, aki nem igazán értette, hogy mitől biznisz a biznisz, azt csinálta, hogy drágán megvette a cuccokat, és olcsón eladta. Végis majdnem jól csináltam. Nem volt nyereséges? Nem hiszem. Kérdeztem, hogy de ebben mi a biznisz? Hát megvan! Hát drágán megvesz, és olcsón eladott, ezért tőled veszik. Az igen. Nem mondom. Marketing fogásnak nem rossz, de... De mondjuk nem is jó cserébe. De nem is jó. Ja, most így gondolkozok, milyen üzleteim voltak még. Volt azért egy-kettő ilyen sikeresebb projektem. Volt, ami bejött? Amúgy volt. Na, kedv. Volt. Tehát ez a YouTube például. Nekem volt egy bizniszem, ami elég jól bejött, csak nem tudom, hogy már elévült-e. Bár szerintem már el, igen. Na, halljuk. Kérlek szépen. Emlékeztek arra, amikor bejöttek az Artisius díjak? Igen. Hát akkor ezt olyan ügyesen meg lehetett bizniszelni, hogy a külföldről hoztál be DVD-t, üres DVD-ről beszélünk, akkor itthon óriási haszonkulcsa le tudtad adni, mert külföldön ugye nem volt rajta az Artisius díj. Jaja, vágom. Ilyen 100-as pakokba, meg ilyen 500-asokba lehetett. Nem, mondjuk azt, hogy ezresekbe, igen. Hát ilyen hengerekbe, nem? Hengerekbe, jaja. Ez a biznisz, ez így a 2000-es éveknek a legelején annyira börgött, hogy megérte baromi nagy tételben behozni, és hát baromi nagy tételben árulni. Csak hát, hogy is mondjam, ez nem volt teljesen... Legális. Nem azt, hogy legális, hanem ugye ez egy törvényi kiskaput használt ki. Hát de ezt egyébként elég sokan csinálták, nem? Vaterán meg itt ott. Hát igen, Vaterán elég sokan csinálták. Nem szarakodtunk, mi boltban árultuk portálon keresztül, tehát így nem az volt, komoly. Nem volt probléma. De egy idő után annyi lett a konkurencia, hogy egymást jelengették fel az emberek. Meg ebből az egészből igazából akkor szálltunk ki, amikor az egyik helyet így fölgyújtották. Ez akkora nagy lóvé volt? Akkora nagy lóvé volt, igen. Tehát gondold el, hogy az első autómat egy ilyenből vettem. Ne szívas. Komolyan. De gondolom nem egy ízlét, egy polckit. Ne, hát egy Audit. De egy ízlét, egy százas Audit, tehát nem kell ilyen nagyon komoly dologra gondolni. Egyébként én ilyen vaterás sztoriban úgy voltam benne, hogy rendeltem pendrive-okat, 8 gigásokat, amik akkor ilyen 14-15 ezrekért mentek. Persze Kínából. És aztán nagyon kemény áron eladtam őket. De ezt így értsd úgy, hogy ilyen 5-szörös, 6-szörös haszonnal. Nem rossz. Aztán ugyanezt csináltam ilyen két SIM-kártyás kínai mobilokkal. Amikor itthon ugye nem nagyon voltak értelmes mobiltelefonok. Ott viszont hát nagyon-nagyon durvák voltak, de tényleg, tehát olyan volt, hogy eleve ez a színes kijelzőzés már ugye akkor nagyon-nagyon menő volt, itthon még nem igazán lehetett kapni. A másik pedig, hogy tényleg ott két SIM-kártyát belerakhattál, és nagyon szépen is néztek ki a telefonok, ilyen bőrcuccokkal, tehát már mint ilyen, hát most ez így kicsit így gagyi hangzik, de ilyen bőr hátlapja volt. De akkor az úgy így nagyon kirít a tömegből. És tehát olyan, akkor ez egy nagyon fancy telefon volt. Abszolút, és ilyen BMW terepjárós arcok jöttek és vásárolták tőlem. Tehát én kifejezetten azokra mentem rá, akiknek úgy tényleg tellik. És aha, volt csávó, aki itt két havonta jött, hogy így hát tönkre ment neki a csatlakozó, mert hogy olyan nagy ujjai vannak, hogy mindig így beleerőszakolja. És de így nem foglalkozott vele, és... Csak úgy tudja beledugni, hogyha erőszakolja, tudod? De tényleg jó, ilyen nagy virsli ujjai voltak, és... És de nem volt gond, két havonta jött, hívott, és vásárolta, és adtam el neki, és örült. Tehát neki az megérte. Tehát két nagy virslia volt, és csak akkor tudta csinálni, hogyha beleerőszak volt. Szóval. Alex, örülök, hogy a lényeget sikerült. Örülök, hogy a lényeget sikerült megragadni ebből a történetből is. Jó, azért ez most elég magad. Emlékszel, Alex, amikor azt mondtam, hogy gyere esetleg IT-sokra is? Igen. Na, felejtsd el. Jó, igazából egy 10 percet várj és kommentet idéztem csak. Ja, jó. Azért ezt tudod, hogy ezt már előttem beírta valaki. Jó, sejtettem. Nem rossz. Na, szóval vannak ilyenek egyébként, és ezeket meg lehetett fogni, hát akkor ugye ezt nagyon sokan csinálták. Viszont ugye a határon ugyanúgy le kellett vámoltatni a cuccot, na most ez az, amit nem tartott be mindenki, és hát láttunk nagyon szép nagyon szép embereket, akiket kiszedtek egy furgonból, és utána csontra kipakoltatták őket, mert hogy hát nem volt meggyőző a sztoriuk. De hát én is ültem úgy autóba. Megkérdezték tőlük a határon, hogy viszünk-e be valamit. Ah, nem, csak van nálunk két üveg Jäger, azt le kell vámolni. És közben meg a csomagtartó annyira meg volt rakva, hogy nem lehetett benne látni a lámpa fényét. így volt benne egy faktor, hogy ott esetleg kipakolnak minket. És ha belegondolsz, hogy mekkora nagy bűntény, meg minden is tulajdonképpen egy csomagtartónyi műanyagot vittél be. Igen, egyébként abszolút. Most ezt ugyanígy nem tudnád, tehát fizetned kéne a szemétlerakóba, hogy legalább le tudjad rakni. Igen, hogy valaki valahova le tudjam rakni azt a sok DVD-t. De mondjuk ez a technológiai waste-tel mindig így van. Tehát ezt, amit most itt iPhone is, akkor adják 300 000-ért, 10 év múlva ott fogod rugdosni az utcán, ha találsz egyet. Tehát, érted? Egyébként nem vagyok benne biztos, ha például megfigyelitek, vannak olyan technikai, tehát mondjuk az iPhone-nak az ára egy idő után már nem megy lejjebb. Meg különböző telefonoknak. De jó, de hát az Apple meg elintézi, hogy ne érjél semmit a telefonja. Igen, mert jön egy update, azt jön egy update, lesz. És gyakorlatilag mindig az van, hogyha kijön egy update, akkor a régebbi készülékek 10-15%-kal lassabbak lesznek. Igen. Egyébként most ugye újraírták a FireRendszert, és gyorsabb lett a telefonom. Én mondtam, hogy szedd le. Leszedtem. És hát direkt, amikor mondtad, akkor le is szedtem, és gyorsabb lett a telefonom. De még ugyanúgy külön hackelni kell, hogy beszéd közben ki tud nyitni a telefonodat? Igen, az ugyanúgy maradt. Az feature, tehát az nem bug. Ja, az feature, értem. Tehát ezen sokat dolgoztak, igen, hogy ilyen használhatatlan legyen. Mikor értem. Telefonáltunk a múltkor, akkor is akartam neked mondani, hogy te ragd le, mert nekem 10 perc. Jó, azt én tudom, csak az nagyon vicces, amikor még utána hallom, hogy a rohadt anyát, tehát tetves, hogy ki várlak. Igen, én mondom, hogy várjál, mindjárt lerakom, csak hogy a rohadt, miért ne? Például igen, tehát nem, valamiért már nem működik jól. Régen jobban működött valamiért az iOS-nek a interfésze. Hát most kirúgtak egy halomembert egyébként. Az iPhone 7-esnek is így működik ám. Igen? Persze. Azért mondtam, hogy ez nem azért van, mert egy régebbi iPhone-t használok, hanem mert konkrétan az iOS-ben így ez van benne, hogy lecsukja a telefont, és akkor nem tudod lerakni. Csak ha utána feloldod a telefont. És mivel sokszor nem működik a Touch ID, ezért ott írkálsz, meg... És akkor, ha hirtelen kiírnál, tehát rárakod az ujjad, már tudod jól, mivel nem oldotta fel, hogy nem fog érzékelni, ki fog érni, hogy error, tudod? Igen. Hogy nem sikerült, akkor inkább már elkezded írni a számokat, majd közben belassul a telefonod, mert próbálja megérteni az új lenyomatot, és akkor mikor beírtad az első számot, akkor kiírja, hogy error, és mivel már ugyanolyankor végigírod a PIN kódodat, végigírtad, és már nem jó, mert csak 3 számot írtál le belőle, mert az elsőnél bebagolt a OS. Az igen, de ilyet Androidon is simán megcsinálsz egyébként. Azt vágom, volt Androidom is, csak nem értem, hogy nem lehet egy normális telefon megcsinálni, amit így... Mi ebben olyan nehéz, hogy így azt megérteni, hogy nem akarom feloldani a telefont ahhoz, hogy lerakjam a beszélgetést. És akkor mondják sokan, hogy hát nyomd meg kétszer a izét, a sleep gombot. Hát nyomkodhatod azt egész nap. Egyébként néha teljesen felesleges dolgokat rendkívül jól megcsinálnak, és alap dolgokat pedig egyszerűen képtelenek. Igen, ezt pont akartam mondani, hogy erre fel a már mit tudom én milyen beállítás, meg olyan rohadt jó, soha nem fogod használni. Igen. Tehát néha kicsit tartok tőle, hogy nem sok ember fejleszti ezeket, meg tervezi meg, hanem olyanok, akik specifikusan ilyenekre használják a telefont, és így nem tűnik fel nekik, hogy ja, amúgy nem akarod minden telefonálás után ott baszkodni vele, mire le tudnád rakni. Igen, mert egyébként lehet, hogy csak simán a fejlesztő volt olyan autista, hogy minden telefonálás után ezt csinálta, és ő így megszokta, tudod. Nem, az van egyébként, de tényleg, hogy nem szerintem, tehát ugye én is... Mi is fejlesztünk szoftvert, és az a probléma, hogy amikor fejlesztesz valamit, annyit nézed, annyit foglalkozol már vele, hogy bizonyos dolgok, amik triviálisak, nem tűnnek fel. Ez így van. De ezt mondjuk abszolút. Ezt nem tudom elhinni. De ez tényleg így van. Ez tényleg így van. Csak arra van több millió dollár, hogy külön olyan emberekkel teszteltessük a telefont, akik most használják először. Tehát ezt ne, és utána, hogy eltelt majdnem egy év az OS kijövetele óta, és szarrá van posztolva az összes fórum, az összes Apple Desk, minden szar ezzel a problémával, már viccet csinálnak belőle, és még mindig ott van. Tehát ezt viszont már nem tudom betudni. Tehát ez olyan, mintha a Blizzard úgy hagyna a játékát, ami bagos. Nem tudja úgy hagyni, mert akkor fellázad mindenki, érted? Az olyan, mint a Nintendo Switch-nak a kijelzője, ami műanyag és szétkarcolja a saját dokkolója, tudod? És ebben a pillanatban felvillant a Nintendo Switch-em. Hallja, hogy szívod. Nem, az csak érted, tehát fel volt háborodás, valószínűleg kiavítják ezt a problémát. Te neked is egyébként, Papi, ezt észrevetted, hogy így... Semmi baja nincsen. Ez egy ilyen... Nem használod akkor. Az ilyen legend? Nem használom, csak minden nap játszom vele, de egyébként így... Nem a Switch-et, a dokkolót. Tehogy nem, a dokkolót. Mi hát hazajövök, belerakom. És screen protection nélkül belerakod? Tehogy is. Első dolog, mi, ha veszel egy telefont, vagy bármit, egy tabletet. Én nem szoktam. Rá egy fóliát. Ennyi. Alap. Na, de mondjuk azt nagyon jól tetted. Tehát főleg a Switch-nek ahol a saját dokkolója karcolja. A telefonomon nincsen egyedül fólia, mert már lejött, és természetesen összekarcoltam. Én nem tudom, hogy vagytok vele, én nem tudom a telefonomat összekarcolni. Nekem nem karcolódik össze, én soha nem volt izéz. Csak az izére vettem az Androidra Screen Protection, mert az összekarcolódott. De az iPhone-om soha nem karcolódott, az egyik sem. Tele van, szegény. A hátulja karcolódott szét, még a 4-nek, mert annak üvegből volt. Őszintén szólva, én úgy vagyok vele, hogy tok, meg mit tudom én, persze kell, meg ilyesmi, de az, hogy van egy gyönyörű, nagyon drága készüléked, és aztán egy 300 forintos PVC-t fogdosol, hát az... Én is akkor, ezzel nem rakok rá, mert... Akkor nem, tudod, bevállalom, hogy jó, akkor mivel nem nagyon mennek tönkre, jó lesz backup telefonnak, nem fogom soha eladni. Igazából féljen bele, dolgozom. Nekem is ez a problémám vele, hogy ráraktam a lekerekített telefonra izét, érted ezt a... És akkor volt rajta egy ilyen boomsli, tudod? Ja. Egy ilyen üveg az oldalán, és akkor beleakadt az ujjad, meg minden, és így már tökre nem úgy esik, hogy vettél egy jó telefont, vagy egy drágább telefont, azért nem használom egyébként. Egyébként nem karcolódik, szerintem a... Ha csak nem dörzsölöd a betonon, nem igazán kéne, hogy karcolódjam. Nekem legalábbis ebben nem volt probléma. Nem, de hát nyilván mindig van valami, érted. Hát jó, mondjuk én nem ejtem bele a budiba a telefonomat. Kaveri veled egy ellentétben. Jó, egyszer fordult elő egész életemben. Persze, akkor azért vízzel a telefonod, mert mindig belerakod a budiba. Azt, hogy igen, hogyha, és a víz az karcol, értem. Tehát nem, de azért van víz alatt a telefonod, hogyha véletlenül egyszer lehúznád, akkor még ott a csatornába vissza tud valahogy szerezni. Igen, és ezért van egy búvárruhám is, nem? Meg egy ilyen drágám a kölykök összementek gépem. Mivel egy besugárzom magam és picivé változok. Igen, ezeket nekem így mind vannak itthon. Csak írták, azért, hogy mi van a telefonomat beleírtam. Alexa telefonod a sejemtokban nem karcolódik. Megvan, hogy van egy ilyen üveg, így ki van állítva, tudod. Ja. És ja. Megy körülötte két darab biztonsági őr. Meg ilyen lézer, tudod. Ilyen lézer, igen, éjszaka, és hogyha nyomadsz ilyen izét, ilyen sprét, akkor ugye meglátszik, hogy hol van a lézer, tudod, és akkor megy a tő. És elképzelek, Alex, hogy így ereszkesz le a plafonról, és ilyen napokat a mutatványokat csinálsz a nagy hajaddal. Igen? Már nincs nagy hajam, nagy hasam van. Azzal tudok aztán akrobata mutatványokat csinálni ezerrel. De tudod, és így pöröksz, tehát így... Így pörögsz, forogsz, ilyen pörögsz, durva dolgokat csinálsz. Tudod, következő jelenet, hogy így megszakad a kábel a súlytól, tudod így pssst, és akkor... Can't touch this. És akkor utána tudod, megy a feszültségkelt is, hogy elkezd ropogni meg recsegni a kötél, tudod? Ami tart, le fog szakadni. És látod, akkor nyomom a mikrofonba, hogy felfedeztek. Túl magas technológiájuk volt. És akkor igen, így ott néznek fél órája, hogy ott pörögsz. De így már úgy pörgök, hogy így szedjetek le. Látom. Azt írják, akkor a Nintendo olyan, mint a Barac Pálinka, mindkettő karcol. Figyelj, papi, és mivel tolod a Nintendon? Mert csak egy játék van rá elvileg, nem? Tolom. Hát megvan a Snipper Clips, megvan a 1-2 Switch, megvan a Zelda, meg jó, azért a 1-2 Switch-el gondolom rohadt sokat játszol. Tehát egyébként azt... igen, mert én viszem magammal is. Például én, ahogy elmegyek házi bulikba, és kurva jó. Az, amikor és már te, elég, elég alkohol fogyott, nem tudjátok elképzelni, hogy mekkora buli játszani az egymásra lövöldözős, vagy akár a tehén fejős játékot, meg ilyen hülyeség. Azt én értem, de hogy ez így nagyon mikor fordul van. Elő egy normális ember életében, hogy elviszi a Switch-et egy buliba. Én volt olyan buli telefon, nem mertem elvinni, hogy szétvicset vesz. Hát mész valahova, legalábbis én úgy megyek, hogy akkor mondjuk van nálam egy táska, nem? Ez most minek vinnék mindenhova táskát? Belefér egy, hogyha visszavennénk az időbe, akkor egy hasitasiba beleférne. Leveszem a kontrollert róla, belefér a izébe. Belefér a sima oldal zsebembe. Azért a hasitasi az, hát... mondanám, hogy nem ment ki a divatból, de... Azért remélem. Igen, nem, egy ja, elég zárt időszak az volt. Az a legkirályabb. Szerintem egyáltalán nem tri. Tök jó. Azon is játszom. Meg... Főleg amelyik így chillingelt. Meg lehetett olyat venni, amiben tudod, volt az a nyakba akaszható strandos pénztárca, ami egy ilyen műanyag darab volt. És összeintén két darab hengert összecsúsztattál. Azt még mellé rakod a hasitasid mellé, ami tűzpiros is rá van, ilyen vagy marboló, mert ilyen izébe vetted, tudod, ilyen promóciós. Vettél egy csík marbolót és adtak hozzá egy hasitasit, csak azzal ment mindenki a izéja, és akkor mentél le a Bécsi tóra vele. Egyébként legmelegebb, hogyha dagadtak hordták a hasitasit, mert azok nem tudták fölvenni a hasukra. Csak ugye a hasuk alá. Tehát vagy effektív... a nyakukba rakták. Igen, vagy a nyakukba rakták, igen, a nagyon dagadtak azok mindig a nyakukba rakták. Vagy voltak, akik be tudták rakni a hasuk alá, és akkor effektív a hasitasi úgy nézett ki, mintha a hasamnak a folytatása lett volna. Tehát az ilyen nagyon szexi volt. Van egy ismerősöm, aki ilyen oldaltáska telefontartóval megy. Tehát, hogy az iPhone-ját a izébe tartja, ilyen oldaltasiba, tudod, ilyen direkt csak telefontartó övre. Igen, tudom, olyan nekem is most, olyan ismerősöm. Na most ez... Ez mi olyan, mint egy ilyen öftáska, vagy mi? Olyan, mint egy sima öftáska, csak telefon van benne. Ez ugye ez akkor nagyon érdekes, amikor 100 kiló fölött vagy, és így elő kell halászni a telefont, akkor mindig rászolod, miért nem rakod a zsebbe. A redőit közül. De tényleg annak mi értelme van? Mármint a zsebedbe is befér a telefonod, nem? Ez régen volt, amikor ilyen vastagak voltak a telefonok, meg ilyen övre csíptethető hátlap volt. Akkor volt különösen ilyen, hát mondjuk kocsiba biztos, hogy kényelmesebb onnan elővenni, mint a zsebedből. A másik az az autós táska. De az a bőr, tudjátok, ami az ilyen 60-70-eseknek van. Annál csak egy gázabb van a tarsói lemez. Hogy mit csinálsz? Tarsói lemez. Nem tudod, mi a tarsói lemez? Jaj, de az a kipattintós bőrszütyő. Az. Jaj, az nagyon gáz. Az. Ugye régebben volt ez elméletileg a ruházat része, most így az újkori mély magyar érzelmű csoportoknál előkerült ez megint. És... Jó, megvan az a Western tatyó. Igen, ilyen amiben amúgy a pisztolynak kéne, hogy eléggé. De nem, ez egyértelműen hortáska, tehát ebbe így cuccokat tesznek, meg gondolom régen is erre szolgált. Gondolom a pénzt abba tartották régen, legalábbis a formájából ítélve talán ez lehetett a funkciója. És azt autós táska helyet szokták használni. És akkor most, Kaveri, folytasd nyugodtan a rage-et az autós táskára. Ja nem, csak az jutott eszembe, hogy például hogy férfiaknak nem igazán lehet normális ilyen táskát találni, vagy én legalábbis nem nagyon találtam, ami nem ilyen... Én magadra akasztós táska, tehát az úgy nem egy ilyen... De tudod, ami nem ilyen ratyi-tatyi. Igen. Na jó, ez... Hát, hogy így átcsapod az egyik válladon, és a másik oldaladon szexin lóg. Jó, nem? Az ratyi-tatyi. Tehát, nekem olyan a laptop táskám. Azért régen mennyi ilyen dolog volt? Volt a süttyó sapka. A süttyó sapka az milyen sapka, Alex? A süttyó sapka? Hú, már nem tudom. Régen egy osztálytársam hordott mindig süttyó sapkát, és mindig hülyéskedtünk vele. Már nem emlékszem, hogy néz ki. Igen, meg vannak az ilyen réteg öltözködési elemek, hát... Azt hiszem, a sottyósapka, aminek a sírtjei nagyon be van hajlítva, nem? Nem emlékszem. Nem tudom, én nem ismerem ezt a kultúrát. De hát vannak ilyen réteg öltözködési elemek, tehát volt régebben például a 2000-es évek közepe felé csak és kizárólag egyfajta, hát hogy is mondjam, társadalmi csoport hordott például ilyen golfsapkát. Ja, igen. Meg van. A pápi is mindig azt hordta. Igen, onnan ismerted meg, hogy volt náluk egy ilyen golfsapka, és igen. Egy műanyag pohárnyi ezüst. Igen. Az ilyen alaptartozék volt. De alaptartozék volt, igen. És már akkor is mergával jártak, amikor még mindenki zasztalával. Ja, vagy én BKV-val. Képzeljétek el, hogy Alex nem tudta, mi az az asztala. Kedves hallgatók, vagy nézők és hallgatók, írjátok be a kommentbe, hogy tudjátok-e, mi az az asztala, mert az Alex nem tudta. Én nem tudtam, mi az az asztala, sőt, asztal alatt is megnéztem. Ott se tudtam, hogy mi az. Nem, egyébként ezt én nagyon sokszor mondtam már nektek, mert mindig szoktatok így autókról beszélgetni, hogy ez nekem az életemből nagyon kimaradt az autózás. Tehát én azt tudom, hogy van az Opel, Mercedes, és akkor ennyi, pont. Tehát so, nekem ez eddig és ment. A Warburgot se ismered? De a Warburgot ismerem, de azt is csak azért, mert amikor gyerek voltam, akkor volt Warburgunk. De azt is csak azért. De hát, hogy ne érted? Értem. Papámnak Dacia-ja volt, és ez egy ritka kényelmes autó volt. Meg egy ritka szarautó. Igen? Az apámnak is, meg nagyapámnak is volt Dacia-ja. De azt a románok utána még évekig hát igen, vették, románok vitték. Nem egyébként, nem, hogy... Megint kezdjük. De egyébként rettenetesen szarautó volt. Tehát a minden szinten szarautó. Jó, mondjuk apám nem segített, tehát valószínűleg kocsik terén az ő génjeit örököltem, mert ő úgy kezdte, hogy megvette zsírújan a Dacia-ját, 4 hónapot várt rá, azt hiszem még a Merkurnál, hogy legyen egy Dacia-ja. Egy piros kombi Dacia-t kell elképzelni, és megcsinálta azt, hogy az első héten, mert amikor megjött az autó, akkor ő pont lakásfelújításban volt, és az első héten csinált egy olyat, hogy beletette az autó hátuljába a teli disperzites vödröt, és hát az le volt csukva gyárilag szakszerűen, csak azt felejtette el, hogy nyár van, és 40 fok lesz az autóban napközben. Képzeld el, hogy a festék... Kirobban mi? Hát a festék annyira tehát annyira fölbugyogott a melegbe, hogy lenyomta a disperzites vödör tetejét, de nem robbant föl, csak hogy lenyomta a tetejét a vödörnek. Utána ő elindult, és gyakorlatilag mindig, amikor bevett egy kanyart, akkor egy 1,5 liter kiömlött a disperzites az autó hátuljába, és mondta, hogy kinyitotta az autó hátulját, és csak annyit látott, hogy félig tele van a csomagtartó fehér festékkel. De akkor mit tud csinálni? Hát nem tudom, fölítatod, nem tudom, fingom sincs, hát most egy disperzitnél, érted? Semmi gyakorlatilag. Egy gyakorlatilag semmit. Imádkozol. Olyan mintha tempera ömlött volna bele. Sőt, még lehet, hogy a disperziten mondjuk jobban jársz, mint a temperával. De hát akkor is. Nem annyira büdös talán. Érted, ezt így első héten az autóval megjátszotta, úgyhogy igazából nem is csodálkozom, hogy velem így ez van. Hát igazából volt kiperülőkölnöd. Jöttek válaszok a kérdésedre. Érdekel, hogy mik jöttek? Na, mesélj. Nem. Autó kérdőjel. Nem. Egy ember írt egy automárka, ketten rágooglöztek, de szerintem az automárkát is azért írta a sráci kérdőjellel, mert utána mondtam, hogy autó. Tehát ez... de hogy... Igen, tehát... Rácok, meg írta az egyik srác, hogy Miskolci vagyok, honnan kéne tudnom. Ez nagyon igaz ez a mondás. Pont olyan dolgokról beszélgettek, és mindig ilyen, ezzel le tudnám tudni, hogy gyerekek, Miskolci vagyok, honnan a francból tudjam? Miért Miskolc, ez egy másik univerzum, a Sliders néha egy kaput nyit, és átgurultok, vagy... Hát erről beszéltem egy körülbelül 300 podcastrész alatt. Hogy nem egy másik univerzum, csak a szomszéd galaxis, ahol így másképp beszélnek magyarul. Jé, Alpha Centauri. Az van egyébként, srácok, hogy a Tények leadott egy műsort. Jó, nevezzük műsornak, csúfoljuk annak. Ahol egy kutatásra hivatkoznak, ahol azt állították, hogy 5%-a a gamereknek függő, és hogy aztán ez kihat az életükre. Hülyeség, amióta drogozom, sokkal kevesebbet játszom. Igen, és aztán... Egyébként ez nem csak hírverésnek jön, ez mindig ezek a... Nem először jön ilyen hülyeség. De ők úgy... tehát ők ezt úgy kommunikálták, hogy minden ötödik. Hát az 5% az nekik már így, ez itt így, már így ugye így alakult. És én aztán így egy ilyen gamer Facebook csoportban így nagyon-nagyon vicces kommenteket olvastam, zseniális volt egyébként, mert ugye azt is írták, hogy... Nem mentetted el, hogy most meg tudjuk nézni, pedig az lenne a legmenőbb. Már gondolkozok rajta, de erre megpróbálom megnézni. Biztos, hogy betegeltek rajta. Mert egyébként vannak ilyenek, amikor látsz egy valami hírt vagy posztot, és a kommenteken megvan. Szakadsz a legnagyobbat. Jaj, az a legkirályabb. Tehát játszottok figyelj, már így, nem? Maga a poszt, simán. Figyelj, maga a poszt. Ha valakit érdekel ma 18 órakor, hazudni fognak a TV2-n a Tények Extrában a videójátékosokról. Ízelítő a beharangozóból, hogy azt mondja. Minden ötödik videójáték a játszó gyerek és felnőtt egyre inkább veszélyben van. A túl sok játék ugyanis függővé tesz. Fantáziálást, elvonási tüneteket, halucinációt okoz. Fantáziálást? A legkisebb felmérés szerint a magyar játékosok között súlyos esetek is vannak. Hogy válik valaki függővé? Elmondjuk a Tények Extrában. Kommentek. Igen. Pillanat. Mindjárt. Várjál, csak kikeresem. Ha olvasták kommenteket, akkor utána szóljál, hogy ezzel kapcsolatban mondjak valamit. Egy kép, ahol szintén a tényeket extrába vannak. Ott van egy bagoly. A baglyok figyelik az embereket. Tehát, hogy ilyen minőségű posztok vannak. Ott. Mindegyik ötödik ember cségózik. Minden ötödik embert, azt hogy számolták ki? Mert nem hiszem, hogy minden ötödik embernek van PC-je Magyarországon. Figyelj, komment. Sajnos nem tudom megnézni, mert játszanom kell, amit utána megbeszélek a képzett barátommal. Várjál? Azt mondja, Balázs, Alex, Lali, Papi és Kaveri. Kaveri az ötödik. Kaveri függő vagy. Igen. Most végigmentem itt a... Komment. Ja, Istenem, csak fantáziálás ne okozzon. Akkor én is oda kommenteltem. Fantáziálás? Az nagyon kemény lenne. Remélem azért kreativitás nem okoz, mert arra úgy tudom, csak az ellenszer, ha TV2-nél dolgozik az ember. De így rengeteg ilyen, tehát ráadásul tudod, ezt egy gamer csoportba tolták be, hát gondolhatjátok. Persze, hát szétszincálták, gondolom az egészet. A darabokra, tehát most így hirtelen nem tudom megnézni, vagy lehet meg tudom nézni, de... 86-an kommenteltek talán, tehát hogy így gondolhatod. De az volt egyébként a jó, hogy így nagyjából mindenki poéra vette, tehát alig volt olyan, aki ezen itt ott kiakadt és elkezdett volna. Felháborodás nem volt belőle. Ne, hát nem, szóval, nem lehet komolyan. A TV2-nek ezek a, hogy is mondjam, ezek a kis szőszenetei, hát ezeket azóta bírom a legjobban, amióta egyszer a Vezekényi Laci féle. Ja, Lady Gaga-nak videóképeket meg. Az olyan rendben, hogy azon hetekig gondolkodott, mert ugye hát a Csés közösség ezt észlelte, hogy egy ilyen történt. És hetekig ment rajta a fórumozás, hogy vajon ez egy olyan hoax volt, hogy a Vezekényi Lacinak a haverja ott dolgozott el a TV2-nél, és bejátszották, hogy akkor most tényleg szopassuk meg az embereket. Tehát hogy most tényleg toljunk be egy ilyen embertelen, mocskos nagy kamut, és megnézzük, hogy az emberek beszopják-e. És egyszerűen nem tudtuk elképzelni, hogy a TV2-nél nem volt senki, aki fölment volna a Wikipédiára, és rágooglizott volna, hogy kirendezte a Lady Gaga klipet, meg kicsinálta be az effekteket, érted? Meg hogy egy ilyet hogy lehet bekajálni? Igen, tehát hogy egy vidéki 15 éves gyerek, érted, akinek még egy PRT monitor előtt ül, az fogja csinálni egy világméretű produkciónak a... Egy több millió dolláros projekt. Igen, de ugye a 3D effektezését. Tehát még nem is arról volt szó, hogy egy ötletet adott, amit ők megvalósítottak, mert amúgy ez egy sokkal ilyen sztori lett volna. Elindította a izi otthon a rendert a vagy színű gépén, benyomta a turbogombot. Ja, de tényleg ilyen 486-os tudod. De nem, most őszintén, ha azt mondja, hogy ez az ő ötlete volt, és ezt vette meg valaki, tehát ezt még el is hisz, tehát ezt egy átlagember simán bekajálja. Be, nem ért hozzá. Hogy a vezetéknél Lacika otthon elkezdte a képén renderelni a Lady Gaga klipet, hát basszus, de már. És akkor utána, érted, tehát utána a TV2 bármilyet kitolt, mindegyiknél az volt az első komment, hogy Vezetényi László vágta a Lady Gaga klipjét. De egyébként a tévék rendszeresen csinálnak ilyet. Például, amikor a Barátok közben volt a 64 magos processzor. Ja, igen. Az óriási volt. Valamiért egyébként, hát nyilván talán akik ezeket a scripteket írják, azok... Dilettánsok? Igen. Ez direkt van most. Tehát ez olyan, mint amikor berakták az Illuminati jeleket a izébe. Tehát a flipekben. Ilyen kis hoax, tudod, hogy hát, hogyha megint felkapják valahol. Ja, lehet egyébként. Szerintem, de... hát miért ilyen hülyeséget írnál, hogy minden ötödik ember függő? Persze, hallod? Minden ötödik ember kínai, most írta valaki a kommentben, és így mondja a csáv, hogy öten testvérek, én Janikára gyanakszom. De nem, egyébként én el tudom képzelni, hogy van egy lobby, egy anti-gamer lobby, ami így néha így indít egy ilyen média támadást a gamer társadalom ellen, mert ez egyébként, ez a téma, amit most így elővettünk, tehát ez a téma, ez körülbelül egy ilyen 2-3 vagy 4 évente előkerül. És mindig van egy ekkora baromság leírva róla, tehát hogy nem tudnak semmi kreatívat, biztos azért, mert a TV2-ről van szó, tehát hogy nem tudnak semmi ilyen kreatív újdonságot belevinni, tehát amikor még Counter-Strike 1.6 volt, még 1999-ben, most csak mondtam valamit, igazából 2003-ban volt, akkor kijött egy olyan híradás az egyik tévén, már nem is tudom, hogy melyiken, de lehet, hogy az éppen nem a TV2, hanem az RTL Klub volt, hogy az anyuka észrevette, hogy a kisgyerek az túl sokat lövöldözik a Counter-Strike-ba, és hogy ettől milyen agresszívak lesznek a gyerekek, és őt megdöbbentette ennek a játéknak az agresszivitása és a véressége, és hogy hozta le a gyereket? Agyonverte. Nem, elküldte sógyúrmázni, bazdmeg. Sógyúrmázni, az majdnem ugyanaz. Sógyúrmázni, érted? Tehát, hogy mondta, hogy ő beíratta az iskolába egy ilyen faktra, ahol sóliz gyurmából csinálnak különböző mindenféle izéket. És mondjuk, valószínűtlen, hogy azért agresszív a gyerek, mert apuka veri anyát, és ezt a gyerek látja, vagy azért, mert a gyerek szarrá van kényeztetve, és nem tudja, hol a határ, ezért mindent agresszióval próbál elérni. Azért agresszív. Nem azért, mert a... De az Alex, nyugodj meg attól, megnyugszol. Már ideg állapotban vagy, Alex. Igen. Nyugodj meg, mielőtt nagyon versz egy sógyúrmást. Bemennék valami iskolába, kormadnak a sógyúrmások! Te is sógyúrmázzal, kisköcsök, de gyere csak ide! De gyere csak ide, sógyúrmá! Frankon, érted, előadták, hogy a sóliz gyurmával ezt meg lehet oldani. Ez egy full legit megoldás, érted? A sógyurma! Ez olyan, mint amikor Amerikában megpróbálták adni az embereknek, hogy azért lyukod az ózó réteg, mert fingik a tehén. Ezért csökkenteni kell a tehén állományt. Tehát ezt... Nem áll, gyerekek! De nekem az ausztrál megoldás tetszett a legjobban, ott nem tudom. Tehát ott valami ilyesmi volt, hogy... Ott majdnem egy game cenzor van egyébként. Valamelyik területen annyira elszaporodtak a kenguruk, hogy egy másik állatfajt veszélyeztettek. És mit csinált az ausztrál? Kimentek és megöltek egy csomó kengurut. De ez milyen paraszt? Ilyen nagyon epik. Mi a megoldás? Lőjük le. Igen, és kiment, én elképzelem, hogy kimegy a redneck gyerek, tudod, izével, a sörétes, rosszat le. Á, igen, jó. Egyébként Abszolút egyébként megoldás. Ausztráliában, meg ugye Németországban nagyon van monitorozva a gamer content, ugye, ami nagy szar, mert hogy van olyan, hogy konkrét epizódok kimaradnak játékokból miatta, meg van olyan ugye, hogy mit tudom én, a Wolfensteinben nem lehet horogkereszt, hát arról szól a játék, akkor mit raksz bele? Tehát ezt nem lehet, hogy értem. Németországban gyártották a Mass Effect-et, az újat, mert kimarad belőle a lip-sync. Na, azt láttam egyébként, de egyébként most már talán megcsinálták, nem? Lepecselték, mert azt hallottam, hogy amúgy a játék nem rossz, csak ugye szarul indított most ezzel, hogy nem volt lip-sync, ja, normálisan. Nem játszottam vele, de azt mondják, hogy nem rossz, de egy ilyen erős közepes. Na, ja, izé, Sotyka nagy fan, megkérdeztem, hogy mert elkezdett vele játszani, már láttam, hogy 3 napja tolja, azt mondta, hogy izé, van olyan jó, mint bármelyik másik Mass Effect. Majd lehet, neki illök. Jó, Sotyka minden nagy fan. Izét várom a Prey nevű játékot, ami most fog majd kijönni 5-én tán, arra nagyon kíváncsi vagyok. Az van még nagyon tetszik. Nem srácok, mint a régebben lett volna egy Prey. Volt, de ez nem az a játék, tehát nem folytatás meg ilyesmi, hanem ez egy sci-fi játék, ami ilyen... űrhajó játszódik is. Ja, tehát nincs sok köze magához a Preyhez, mert azt elkasszálták. De ott valamilyen, abban a Preyben valami ilyesmi volt, nem? Hogy az idegenek elraboltak, és akkor ilyen kis miniatűr világba is rohangálhattál. Igen. Az egy emlékezetes, és megcsinálták meg a kettőt, ami egy ilyen skiffish bounty hunter lett volna, amiért én megvettem volna már pre-orderben azonnal, hogyha egy ilyen ötletet látok, hogy skiffish western bounty hunter, érted? Hát hogy a viharban emelnéd meg azonnal? Főleg, hogyha ilyen western fanatikus vagy, meg hát bounty hunter skiffishen, hát nem az olyan, mint a Na érted? És ennek lett volna a folytatása, de azt elkasszálták egyébként. És most ahelyett lesz ez a Prey, ami igazából tök más játék, csak a neve ugyanaz. Nem tudom, ennek mi értelme volt mondjuk. De maga a játék, ami rohadt jól néz ki, ez az a játék, ahol át tudsz változni bögrévé. Olyan, mint a Chego, nem? Tehát Spray and Prey. De rossz. De hogy ez az a játék, az maradt meg mindenkinek bennek, aki tehát gyakorlatilag egy prop hunt. Gyakorlatilag single player prop hunt, érted? Igen, de azt vágjátok, hogy nincs benne multi, hát hogy lehet ezt kihagyni amúgy? Tehát ezt valahogy nem értem mondjuk. Valahogy prop huntozzunk már, ezt komolyan mondom, én múltkor visszanéztem azt a podcast extrát. Zseniális volt. Zseniális volt. Papi, lenne kedved velünk egyébként jönni, propántozni? Ó, rengeteget játszottam régen, szóval simán persze. Aj, nagyon jó lenne. Hát szerintem hallod, sikítozva röhögnék, én biztos vagyok benne. Én és persze, hát az egyébként az a játék, az eszement fan. A legutóbb is azt csináltuk, sikítozva kergettük egymást. Hát az ilyen, tehát hogy ez... Akkor készültek rengeteg mém, meg minden. Jó, de tényleg. Itt vagyok, egy ajtó vagyok. Egy ajtó vagyok, és akkor így, tudod, így üvöltöttem, egy ajtó vagyok, és akkor Alex mondja, most nagyon durva lenne, bejönne a feleséged, és csak ennyit hallaná, egy ajtó vagyok. Én hát a kápszi rossz. Igen. Mindegy. Régi szép idők, amikor még csak minden harmadik ember volt videójáték függő. Igen, mert akkor is csak halucinált. Hát ez botrány, hogy ilyen hülyeségeket lemernek írni. Á, nagyon durva. Hát ez ilyen, ez a média, gyerekek. Hát erre mondják, hogy az emberi hülyeség végtelen. Igen. Az univerzum meg az emberi hülyeség. Az univerzumban nem vagyok biztos. Van olyan, amikor ez a kettő találkozik, akkor leszel Echelon tanú. Mi leszel? Echelon tanú. Ó, gyerekek, nem hiszitek el, láttátok Twitteren, amit kiraktam? Balázs, te láttad? Hogy találkoztam egy reptilián hívővel? Nem. Életemben először egy igazi, hamisítatlan reptilián hívővel találkoztam. Igen, és az milyen? Milyen volt a first encounter a reptilián hívővel? Hát kínáltunk az iroda előtt. Kínáltatok? Mit kínáltatok? Kínáltunk az iroda előtt. Kínáltunk a... Tehát Kína. Elmentetek Kínába. Jó, van, akkor sziasztok! Tudod, és így utalanolítanék, hogy de azért majd hívd meg a izére a másik podcastre. Én meg magam, persze. Na, nálunk az iroda előtt, így reggel. Igen. Az egyik kollégámot bagózik, oda jön hozzá egy nő, egy hölgy, és mondja, hogy hát elnézést kérhetne tüzet. Persze, állj a falhoz. És... És akkor így, igen, persze. Ad neki tüzet, és akkor így elkezd így tízni, így mosolyog, és így áll. Na, ilyenkor tudod, hogy valami fog történni. Igen, tehát ilyenkor már tudod, hogy nem normális, eleve egy magyar ember nem mosolyog reggel. Nem mosolyog reggel, már azonos volt, nyújtom a gáspréért. De azt vágod, tehát érted, ezzel a mentalitással elköltözöl valahova, tudod, ahol nem ilyenek az emberek, és mindenkire azt fogod hinni, hogy na ez most nem fog normális, baszni. De egyébként ez, figyelj, amikor kim voltunk az Isé Hollandiában, ez velem is előfordult, hogy jött egy izé, mentünk valamelyre így este, és így mellénk csapódott egy fickó, aki elkezdett velünk menet közben beszélgetni. És mert egy, jó fej volt, gondolom, igen, azért is, nem azért volt, mit tudom én, és tudod, már nekem gyanús volt, hogy miért kezd el velünk beszélgetni. Akkor így kérdezted, hogy mennyit kér kölcsön. És akkor igen, tehát először azt hittem, hogy le akar minket húzni pénzzel, aztán még gyanúsabb lett, mert elmondta, hogy ő Palesztinában jött. Ajjajjajjajjajj. Mondtam neki, hogy én is voltam ott, csak nem annyi ideig, mint ő. És akkor így tök fura volt az, hogy hozzánk csapódik valaki, és haverkodik velünk, anélkül, hogy valami érdeke fűződött volna hozzá. Igen. És kérdeztem, merre megyünk, és tudod, így mondtuk, hogy hát a metrót keressük, mit tudom én, így el akarjuk érni ezt a vonalat, és mondta, hogy jó, ő is arra megy, akkor menjünk vele, és akkor izé, megtaláljuk, nem kell keresgélni. Ott nem egy ilyen csipogó hátizsák. Akkor tudod, már így kezdtem körülnézni, hogy hova fog minket vinni a fiúkban. Vágod, és fixen elkísért minket a metró, hogy azt elköszönt, azt mondta, hogy jó volt izé. Aztán felrobbantotta magát. Jó volt, magyarokat meg is. És így felszállt, elköszönti, még álltatok a megállóba, a metró távolodott, egyszer csak így BOOM! Na, keveri, mielőtt megsértesz megint mindenkit, inkább nyomassad a mi történt a reptiliánnal. Úgyhogy ez, igen, értem, hogy miért volt gyanús. Igen, de igen, tehát ez a legdurvább, hogy kiment ismerősöm élni így Amerikába, és akkor mondta, hogy így az első hónapban nagyon fura, hogy úgy mindenki kedves, csak te nem. Tudod? Mindenki kedves, csak te nem, és nem érted, hogy miért kedves mindenki, és ezért ilyen, tudod, így köszönnek neked, és így álljál tőlem messze, menj innen, tudod? Így igen, de egyébként Amerikában is ez tök változó, mert hogy mondjam, nagyvárosok körüli agglomerációban ilyenek az emberek, de benne a nagyvárosban, meg ha hozzászólsz valaki, ez egyből azt mondja, get the fuck you! Ja, ott sem mindenki, tehát azért nem... Nyilván nem, most nem erről beszélek, tehát nyilván elmész a Bronxba, ahol izé ilyen aranycipőbe járkálnak a gettóba az emberek, akkor valószínűleg, ha ott valaki elkezd éjszaka közepén beszélgetni, akkor az nem azért kezd el, mert jó fej. De hogy alapból az, hogy ugye, ha megszakod ezt a fajta ilyen légkört, akkor nagyon durván más, hogy hat rá, hogyha valaki utána kedves, csak önzetlenül, mert ő így szokta. Igen, meg. Igen, mert ő nem akar tőled pénzt kérni utána azért, mert kedves. Igen, yeah. Na, tehát reptilián csaj ott állt, igen. Yeah. Kért tüzet. Na igen, ott állt, kért tüzet a kollégámtól, így adott és nekem. És itt megfeszült a levegő, hogy valami történik. Igen, és hogy valami történik, hát valami fog történni, tehát valami lesz. Átalakul. És akkor így jár, mosolyog, beleszít kettőt a cigiében. Ha már itt van, na mondom, kezdődik. Az először azt hitted, hogy el akar adni valamit, nem? Nem, azt hittem javovás. Belenyúlt a táskájába. Mondom, tuti valamilyen izé, ilyen füzetet fog adni nekem. Ilyen kapuőr, vagy milyen újságok vannak. Az őrtorony. Őrtorony, kösz. És valami nem is lett volna vele bajom, egyébként elbeszélgettem volna. Utána is futottak utána ez ilyen nővérruhás emberkék, tudod, a fogyiból. Így futottak utána, hogy állítsák meg! Állítsák meg! Igen. Uram, csak pár mondat, de nagyon gyorsnak kell lennünk. James Bond film. Na mindegy, elmondom így... most elmondom a reptilián tanúit, de utána az üzenet megsemmisíti magát. Igen, bocsi. Így hosszú lesz elmondani a történetet. Már így elfelejtett a sztorit, vágottad. Nem, beleszóltam, bocsi. És akkor oda jött a... Ja, már ott állt, igen. És akkor odaadta ezt a szót. Adott oda? Mit? Egy ilyen papír darabot. Uh-huh. Én fénymásolt papírdarab. És így mondta, hogy tekert. Tekert! Az. Odaadta ugye ezt a papírdarabot, és mondja, hogy hát jó, hát akkor rendben van. Ő elmondaná, hogy ő valójában egy király, de nő, mondom én nő, király, és most március 15-én hatályba lépett az, hogy a királyság, mert hogy a királyság, vagy Magyarország államformája igazából királyság, hiszen elnyomó hatalmak kényszerítettek ránk a köztársaságot. Ezért ugye királyság, és ők visszahelyezték a királyságot államformát. Mondom, oké, rendben van, még ezt adnám is. Kérdezte tőle, hogy erről Magyarország erőszak szervezetei tudnak-e? Abszolút megkérdeztem, mondom, ez így oké, meg mondom, én ezt így adom is, csak egy baj van, hogy egy királynak szüksége van hadseregre, meg pénzre. Meg valahogy, hát mondom, most én is mondhatom, hogy mindjárt csinálok itt a parkba egy kis köztársaságot, igen, egy államot, de nagyon hamar valószínűleg feloszlatnák. És mondja, hogy igen, de hogy ne aggódjak, mert ő megváltoztatta a nevét, hogy gróf nem tudom én ki lett, és aztán utána Orbán Viktor előkerült, az Edda énekese, a nem jut eszembe a neve a csávónak. Elvitték az UFO-k azért. Akik elvitték az UFO-k, igen. Aztán utána már mindenki előkerült, és mondta, hogy alanyi jogon én kapok 400 ezer forintnak megfelelő összeget minden hónapban. Ajaj. De gondolom, mondtam neki, nem forintba, nem forintba, hanem Szent Koronába. Na jó, erről már hallottam máskor is. Ezt vágod, ugye? Ezt vágom, igen. Igen, ezt YouTube-on lehet ilyen Szent Koronásokat találni. És hogy Szent Koronába fogom ezt kapni. Mondom, ez tök jó, csak mondom, ez a Szent Korona semmit nem ér. Hát de mondom, oké, akkor hol tudom majd beváltani? Mondja, hogy hát nagyon egyszerű a dolog, mert hogy ez olyan lesz, hogy lesznek nemzetbank, vagy lesz állambank, és majd ebbe az állambankba tudom beváltani. De mondom, addig is, hogy nincsen ilyen állambank, nem lehetne esetleg, hogy mondjuk forintba és KP-ba idehozza nekem a 400 ezer forintot? Mondta, hogy hát ez nem lehetséges, mert ezzel is támogatnánk ugye az elnyomó hatalmat, igen. Hát mondom, persze, nyilvánvaló. De nem azt mondom, hogy emberek ennyi neuronnal élnek, basszus, én azt nem értem. Igen? Szerintem, na mindegy, és akkor utána jöttek a különböző... utána jött a gyík emberek, mert hogy a gyík emberek, most így hirtelen nem tudom, hogy most ők a jók, vagy nem ők a jók, de azt mondja, hogy a gyík emberek különböznek a közismert földön kívüliektől. Mondom, lassítsuk le, várjál. Miért van közismert? Igen, én is mondtam. Na mondom, oké, még a reptiliánokat nagyjából ismerem. De hogy a közismert földön kívüliekről egy pár szót váltsunk. És mondja, hogy hát a közismert földön kívüliek azok, akik ugye a föld körül egy burkot vontak, ami nem lehet áthatolni. Jó, mert mondom, akkor nem is voltunk a Holdon. Hát persze, hogy nem. Azt mondja, nem lehet ezen az energiapajzson. De ez hülyeség, mert a Hold a föld körül van. De nem sokkal szorosabbra vették ezek a közismert földön kívüliek. Én csak azon lepődök meg, hogy miért nem az volt az első kérdésed, hogy rendben, és hol van ez a Szent Korona váltó hely, ahol forintba tudjuk váltani ezt a pénzt? Nem kérdeztem, majd az állam, vagy a nemzetbankokban lehet, nem tudom, vagy az állambank, vagy világbank, vagy nem tudom, hol lehet és majd akkor beváltani. Mondtad, hogy akkor nincs akkum. Nem, mondtam neki, hogy ká, rendben van, és így hallgattam, de aztán így kezdtem elveszíteni a türelmemet. És akkor a lényeg, persze, mert egy, tehát így nagyon kedvelem tényleg az ilyen békés őrülteket, de munkaidő volt, és már így kezdtem kifogyni a türelemből. Vágod, és amikor kamerének elfogyott a türelme, akkor csak annyit mondod, hogy kerüljön be, ilyen főnök, de lábule! De lábule, se ezt macserál! Azt a rózsaszín vagy babakék legyen, Latortocsi. És így mondtam... Júri! Júri! Tehát valójában a lényeg még annyit tudhatunk meg, hogy a közismert földön kívüliek. Öcsém. Vagy a reptiliánok, már nem tudom, de hogy valamelyik azért jött, hogy ezt a burkot, ezt széjjel csapja. Ugyan. Azt hittem, hogy azért, hogy megváltson minket. Hát végülis azért... keresztre. Végül is azért, hogy ezt a burkot. 10 éves. Igen, aki véletlenül halt meg. És akkor kérdeztem, hogy Huber Feri, Korostól András. Igen, kérdeztem, hogy akkor Huber Feri miről beszél, nekem jutott eszembe, és azt mondta, hogy hát ő is ugyanerről, és egyre több embernek válik ez, tehát lesz majd egyre több embernek nyilvánvalóvá. És akkor kérdés, hogy ne haragudj már, de akkor tényleg te is olyan tébolyodott állatidióta vagy, mint a Huber Feri? Nem, aztán megkérdeztem, hogy mondom, nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. De egy dolgot szeretnék tőled kérdezni. Ezeket tényleg elhiszed? És akkor így a mosoly lefagyott az arcáról, és látszott, hogy teljesen megdöbbent, és tényleg. Akkor mondtam, hogy rendben, viszlát. És így ott hagytam. De nem tudom, de szóval, na, tehát, hogy vannak emberek, akik tényleg hisznek ilyenekben. És tudod, mi a durva, hogy embercsoportok is vannak, akik hisznek ilyenekben. Igen, tehát nem az van, hogy van egy kóborbolond. Tehát ez igen. Nem magányos idióta, meg nem a kóborbolond, hanem ez a közösség, vágod? Igen. De azt tudjátok, hogy van rendes YouTube csatornájuk, meg minden. Jó, de ez engem nem érdekel, nekem azt mondjátok meg, hogy hol tudom beváltani a De nem, ez az apostoli magyar királyságnak a mit tudom én milyen ügye, ezek, azt hiszem ezek hívják magukat. Igen. Egyébként... Tehát, hogy ez egy csoport idióta, akik kitalálták, hogy ők megalapítják majd a következő magyar királyságot. Igen, és van egy doktor valaki. Igen, az a, fú, most nem tudom, doktor Szent... Valami olyas Szente, vagy Szende, vagy... Szent, nem tudom, valami... Valamilyen doktor, aki tényleg doktor egyébként, és igen, ő igen. Akar lenni ennek a kormányzója. Ennek az apostoli magyar királyság, azt hiszem ez a neve. Na mindegy, és aztán mi is megkerestük ezt a csatornát, és hogy hívták a Star Wars-ból azt a nagyon nagy békát? Azt a nagy dagadt béka szörnyet? Jabba, igen, tehát egy ilyen Jabba formájú fazon ült, teljesen ráemlékeztetett, és mondta ezeket a dolgokat, de hát a kommentek alatt zseniális volt. Tehát, hogy a kommentek miatt érdemes volt belenézni, mert 15 percig szó szerint, tudod, amikor így annyira röhögsz, hogy így könnyezzel. És hát valahol szomorú is egyébként, hogy ez... De egyébként figyelj, ilyen idióták mindig vannak, tehát... Igen, csak az, hogy sokan ugyanazt, egyébként valószínű azért, mert régen ugye a bolondok nagyon ritkán találták így meg egymást teljesen. Ma meg ez teljesen átlagos. Igen, mert ugye az internet, igen. És azért így a labilis idegállapotú emberek, azok így nagyon-nagyon könnyen megtalálják. És nem az a durva, hanem hogy ugye végletek így képesek egymást hülyíteni. Tehát igazából itt nem arról van szó, hogy nem az a gond, hogy van pár elmebeteg. Mert hát azok régen is voltak. Persze, ez de itt az a baj, hogy ezek az elmebetegek most már csoportokba tudnak szerveződni. És még több elmebeteget, és még kevésbé elmebeteget, tehát a látens labilis, elmebeteget. Igen, tehát a labilis embereket, akik amúgy elhiszik mondjuk a conteókat, most csak mondok valamit. Chemtrail, hisznek a chemtrailbe, meg a mindenféle hülyeségbe, valahol a józan eszükkel tudják, hogy ez hülyeség, de akkor... De jó lenne benne hinni. Igen, de aztán megjelenik egy ilyen ember a környezetükbe, aki megerősíti őket mindenben. És akkor jönnek az ilyenek. Igen, és ha egyre többen vannak, akkor jön az a jelenség, azt hiszem kognitív diszonanciának hívják, amikor ugye a beilleszkedési vágy miatt alapból elkezdesz egy csoporthoz tartozni és hiszel nekik, mert meméne. Az olyan, mint amíg mindenki hazudik körülötted, akkor elkezdesz hazudni. És na érted, tehát hogy szerintem így viszont utána már rohadt könnyű igazából az interneten, de szerintem meg találni másik hülyéket is. Hát most, ha belegondolsz, mi elkezdtük ezt a YouTube-os dolgot, aztán megtaláltuk egymást. Nem? Ezzel azt akarod mondani, hogy a hülyék vonzák egymást? De nem. De egyébként figyelj, most, ugyanez most működik, csak itt hülyével. Most nem. Tehát most YouTube-on simán találsz olyan embereket, akik külön-külön elkezdtek videózni, ugyanarról a hülyeségről, és utána megtalálták egymást, és elkezdtek közös videókat csinálni. Igen. Majdnem azt hittem, teljesen mást fogsz mondani. Nem, de tényleg, tehát azért simán, tehát ilyenek voltak. Nem, ilyenek voltak. Most kapásból tudnék példákat is mondani, csak ennek a műsornak nem ez a célja. De Igen, egyébként például a Szefijék is nagyon megtalálták így a saját bandájukat, múltkor így véletlenül... De figyelj, egyébként oda tévedtem is... Figyelj, nekem az a véleményem, mert én Szefijéknek hallgatom ezeket a mindenféle műsoraikat. Ez tök jó dolog lehetne, ha nem arról szólna az egész, hogy felolvassák. Ja, hanem kicsit így... Igen, igen, tehát hogy egy kicsit gondolkodnának is rajta, az tök király lenne, és ugye ő kivel videózik? O. McHenry-vel? A talán? Nem tudom. Ki az a másik? Fingonsi. Én erről lemaradtam ilyen, mert annó volt valami paranormális dolog, amit csináltak, ez az. Ő is egy ismertebb, igen, igen, ez olyasmi. De ő is egy is... Castiel, azaz, Metal Castiel, bocsánat. És ők ezt együtt tolják, és ugye mind a ketten érdeklődnek ezek iránt a dolgok iránt, és egyébként baromi érdekes témákat vesznek elő. Csak az előadás... Igen, ez a human, mi az, amikor a tojásba emberi pecskendeznek, és akkor lesz belőle, hiszik, hogy abból lesz valami? Hát nem tudom miket. Valami humankulusz, vagy biotúró, nem tudom, múltkor abba botlottam. Ezt a részét nem hallottam, de érdekes, tehát érdekes dolgokról is szoktak beszélni. Ami, ahogy mondjam, tehát tényleg érdekes. Jó, csak nem csak arról van szó, hogy bullshit, amit a neten lehet olvasni. És... Aha, és mondjuk én főleg bullshiteket láttam, és az előadás szellem meg a... Előadás mondjuk viszont nagyon megöli néha ezt az egészet. Tudod, mi lenne jó, hogyha ki ez a haverunk, aki, vagy nem annyira haverunk, akit szoktuk kapni a Conteos cuccokat, akinek van a blogja? Ja, Tiború, de ő teljesen más, tehát ő inkább egy író. Tudom, csak azt mondom, Conteos. Hogy amit ő... Tehát amit ő azzal a bloggal művel, jó lenne, ha lenne egy olyan például YouTube. Neki a stílus a baromi jó. Tehát ő neki azért jók a Conteo, mert egyrészt ugye, hogy mondjam, ilyen elemző szemlélettel járja körül az egészet, mert ugye ő alapvetően a történelmi iránt érdeklődik. Aha. És mellette meg van egy nagyon jó írói stílusa, ami vicces. Tehát annak ellenére, hogy ugye komoly témákat próbál meg elővenni, vicces olvasni és jó olvasni. Persze, hát ennek ez a lényege, tehát hogy egy ilyen szórakoztató jelleggel. Én azért mondom, hogy ez a stílus nagyon menne a YouTube-ra. Mert ott meg ugye, ott például nagyon, tehát én nem nagyon tudok olyan magyar csatornáról, ahol ilyen ilyesmi jellegű dolgok, tehát most Ice Bucket, meg gaming, és akkor nagyjából itt. De én azt mondom, én egyébként benne is lennék, most röhögsz esetleg rajta, de nem, benne is lennék, figyelj, mert... nekem már olyan terv, tehát már annyira komoly ez a dolog, hogy már az intrónak föl van mondva a szövege. Engem ebben nem akartál belevenni, ne szórakozzál már. Hát tőlem, hát ha akarod, belevonok. Én szeretném, mármint hogy engem ez érdekel. Jó. Én egy ilyenben simán benne lennék. Igen, és egyébként egy olyan formában tervezem, hogy úgy közelítjük meg a témákat, hogy lehet találgatni, hogy mekkora a hoax. Aha. Tehát, hogy amit elmondunk, azt tök komolyan előadjuk meg, körüljárjuk, és lehet találgatni, hogy ez most mennyire kamu, meg mennyire igaz. Az és olyan, mint volt az a Discovery-n az a műsor, amikor a Morgan Freeman-nel, hogy ez most megtörtént-e, vagy nem? Az nem a Morgan Freeman-nál volt, de tudom, hogy miről beszélsz. A hihetetlen, de igaz, nem? De a Morgan Freeman-nál volt. Az a Morgan Freeman-nál volt? Nem, én úgy emlékszem. Szerintem nem. Tudjátok, amikor volt vagy négy darab sztori megcsinálva, és akkor el lehetett dönteni, hogy melyik volt igen, igaz, melyik nem. De az nem Morgan Freeman-nál volt, azt egy másik ilyen ismertebb filmes fickó vezette. Most meg nem mondom. Na várj, én erre, én totál Morgan Freeman-nál néztem, mert... Igen. Mindjárt mondom neked. Mi volt a neve? Hát hihetetlen, de igaz. Talán. Na mindegy, nem tudom most így hirtelen. Ha nem, angol nevét kéne tudni. A podcastnek a legnagyobb varázs az élőbe googlizás. Na mindegy, szóval olyanokat én például néznék, és most nem feltétlen csak ilyen konteósokat, vagy nem is te konteósokat igazából, hanem minden ilyen kicsit ilyen érdekesebb, vagy creepybb történetet. Amilyen ismeretterjesztő jellegű, például a történelemben is van egy csomó olyan dolog, ami egyszerűen, tehát nagyon-nagyon fura és jól kijön. Nem is feltétlenül komoly témák például. Most csak mondok valamit, nekem volt egy videóötletem, hogy történt egy ilyen, hogy nem tudom, valamelyik amerikai városba egy ilyen marketing kampány keretein belül elengedtek 1 millió lufit. És akkor ezzel kapcsolatban volt, hogy ez a 1 millió lufi, ez balesetet okozott, meg hogy egyáltalán milyen volt, és hogy még halálesetet is tulajdonítanak neki, tudod, egy ilyen egyszerű kis dolognak, és ez például szerintem tök érdekes, ilyen színes, tudod? Tehát nem azt mondom, hogy ez a hú, és akkor most jöttek, és mentek, és akkor most mindenki ájuljon el, meg oda, meg vissza, hanem egyszerűen arról van szó, hogy így érdekes, és lehet így talán ebbe találni. Csak ez is idő, meg utánajárás, de szerintem erre például simán lehetne csatornát alapítani. Úgyhogy ha valaki nem tudja, hogy milyen csatornát csináljon, de ilyenre van affinitás, az nyomassa. Ez szerintem... Aha. Hát mindegy, egy nézője tutia lenne. Jó. Egy nézője tuti lenne. Egy nézője? Papi, meg így Balázs így eltűntek, és így ketten maradtunk. Igen, most nézem, mondom, mi az a csendben, én közben googlizom ezt a, nem találom meg, az a baj, totál nem találom meg, de azt tudom, hogy nem volt benne Morgan Freeman, mert rákerestem, hogy Morgan Freeman-el is csak a Féreg lyukon át nevűben volt benne. Rejtélyes igazságok, azt mondja. Írtok egy ilyet, hogy Paul Street, hát... Itt van, rejtés igazságok, eredeti neve kéne nekem ennek. Nem tudom, miért adtam ki ezt a hangot. Na, ezt nem ismertem, ezt a Beyond távot. Belief. Itt van, Beyond Belief. Megvan. Itt van, Factor Fiction. Megvan, köszönöm szépen, aki bekommentelte. Na jó, de... Ez 2002-ben abban maradt egyébként ez a sorozat. Na jó, de Morgan Freeman vagy sem? Mondom neked, sem. A ki volt? Mondom neked, Jonathan Frakes. Aha, hát ez majdnem Morgan Freeman. F-betű volt benne. Igen. Á, visszajött papi. Amikor emlékszem, mi ahogy ketten maradtunk amúgy. Aha. Senki nem szólt semmit amúgy, hogy elmennénk, vagy valami. Nem, hát egy hasonló szakállas örege faszidumád benne. Hapsoló? Mi? Mondtál hapsoló? Szakállas? De előtte. Egy szakállas? Hapsi szerintem azt mondtam. Ja, hapsi, úgy értettem, egy hapsoló. A túró az a hapsoló. Mi? Nem, hát ez nem egy micskort is. Hapsolom az életet. Hapsoló, bring me. Hapsoló Pista. Na, szóval, ez a csávó, az a lényeg, hogy ez egy jó, tehát ha valaki még nem látta, akkor fenn van a YouTube-on Beyond Belief, Factor Fiction, meg lehet nézni, mert amúgy tök jó, tehát ilyen tök érdekes sztorik vannak benne, és akkor kiderítik a végén, hogy igazság-e vagy nem, és ilyen néha ilyen tök creepy, meg mit tudom, tök jó meg van csinálva. Kritik, hogy hazugság. Hazugság. Eh. Megnézem, hogy a Discovery Channel-nek milyen sorozatai vannak manapság. És ezt most hát így élőben szeretnéd megnézni? Hát ha már eltűnt mindenki, papi is eltűnt. Vagyok, én itt vagyok, lelkes vagyok, csak kimentem vizecskét. Nem, na. Én már eltűntél, innentől engem már nem érdekel. Mondjátok, hogy Paul Street, van egy ilyen magyar csatorna. Pont ma találtam meg véletlenül. Blog, rejtélyek, dark web, mítoszok, teóriák, mondjuk róla valamit, nem tudok, én még nem láttam, de berakom a listámba, így vannak, és akkor... Berakod a kis szütyődbe. Igen, a... Berakjuk a kis listába is. Mondtam. Igen, látta, kár volt visszajönnöm. Most már bánod. Hát megfordult a fejembe. Valakinek beszólt a Nightbot, mert érdekesen fordítottátok le, és így visszajöttem, valaki, bocsánat, Nightbot. De valaki beírt múlt az előbb, hogy így amikor volt az, hogy ez a kézeltöréses sztori, és beírta, hogy biztos a lány azt mondta Kavrinek, hogy nem érdemli meg a skinneit, és beírta kétszer, és a Nightbot kitörölt. Lehet, hogy a Nightbot egy ilyen önfejlesztő AI, aki sértegetésekre van rámenve. Lehet, hogy te fejleszted, ilyen Covery Protector AI. Ja, de tényleg így rá. Igazából nem is egy bot, hanem olyan, mint a South Parkban az a kövér csáva, aki ül mindig a gép. Élettelen. Megy és komment náciskodik. Egy élettelen. De tényleg mennyire tudjuk, hogy ez a szó, ez... Írja valaki, én három órája, ez az, ma fotked, és élőben hallgathatom. Faterom, mi? Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és köszi neked is, Balázs. Ezt így mondod közepén? Igen, ezt akartam kérdezni, éppen sztoriba voltam. Mi történik? Kibannolt a Nightbot. Time-out-tól, de ezt úgy, hogy én sztori közepében voltam, és Kavri egyszer csak köszönjük, hogy itt voltatok! Megy a sztori, és akkor Kavri meg leint téged, érted? Igen, nem, én nem hallottam semmit, csak egy nagy csöndet, hát mondom, jó, figyelj, akkor ne erőltessük. Köszönöm, hogy itt voltatok, és így mondom tovább, time-out, vagy izé. Én meg, hallod, de én meg sztori közben voltam, hallod, sztori közben voltam, és így ilyen mondat közepében, hogy ez az, ma podcast, és élőben hallgathatom, na jó, akkor sziasztok, ennyi volt ma. Te mióta nem hallottál minket? Hát így most már nem tudom. Ez milyen jó, és tényleg lehet, hogy magadba beszéltél. Na és megjött Balázs jó, is a végére. Bocsánat, igen. Az a baj, hogy nem szólt se Papi és se Balázs, hogy én elmegy. Ezt... Én ahogy elmentem, beírtam, hogy OFK. Olyan jól beszélgetett, hogy mi voltam, itt... hogy hátra van egy 5 perc, hogy kisunyuljak a konyhába. Mi meg itt Kavrival elkezdtünk ki ketten beszélni, közben google-öztem, Kavri magára maradt. És a végén Kavri egyedül beszélgetett. De úgy, hogy utána, vagy elvileg közben Alexék is nyomták. Hogy vártál egy reakciót, és nem történt semmi. Nem, várjál, mert utána meg Kavrinek kifogyott a TS, és mondat közepébe elköszönt. Tehát így meséltem egy éppen egy kommentet olvastam fel, és így Kavri bele a közepébe. Hát akkor ennyi volt, hogy gyerekek a na. Metamorph kommentet, tudtam, ez egy felvétel, amit csak lejátszanak. Kavri meg egy robot. És tényleg így próbáltok így hang alá mondani. Na, mondjad Alex, mit kezdtél mondani, na, ameddig én lenemintettem az egész műsort, és ki nem nyomtam. Egy kommentet olvastam fel, hogy én 3 órája, ez az ma podcast, és élőben hallgathatom. Faterom 6 órakor, fiam, megnézhetem az ellenőrzőt. Ezt olvastam volna fel, de már tök lényegtelen, hogy mi volt a kommentben, mert már a felénél elköszöntünk. De és így már tényleg lenyomtam volna, és így magunkba csináljuk a show-t. De nem. Hát ezek nagyon szomorú dolgok. A YouTube live-ot amúgy nem értem, hogy van, hogy 2 órája indítottuk kb. Ja nem, és 1:32. Ja nem is kb. 1/4 órát csúsztunk. Ha látod, például így lehet. Na szóval Balázs, mit kezdtél el mondani? Tehát, hogy te akarsz ilyen csatornát? Igen, de most már vége a live-nak egyébként vagy? Nem. Ja, jó, oké. Mert akkor úgy mondom. Na, úgy mondja. Nem akarok ilyen csatornát, a saját csatornámra akarok ilyen contentet. Ja. Saját csatornára. Hát akkor már nem is érdekel, mi? Hát akkor mi ez a szar? Nem ja, lehet, hogy contentedre akarsz saját csatornán? De, contentot. De egyébként tőlem azt is lehet, hogy csinálunk saját csatornát. Én abban benne lennék. Én monetizálom, te csinálod. Jó, monetizálhatod. Engem csak a szponzorokból áradó bevétel érdekel. Azt a hatalmas pénzt, amit a YouTube-on leszakítunk. Tudod, és én 500 000 feliratkozom. Megkeresne minket a apostoli magyar királyság, hogy támogatnák 600 000 szent koronával. Jó, hát ez kösz, azt alanyjogon 400 000-et kapok, szóval nem tudom, mit csinálnék vele. Olyan kellettem. Volt egy ilyen izé, egy ilyen nagyobb YouTube-os, ilyen 4 millió fel, azt hiszem pont iDubbbz volt, aki mondta, hogy izé, hogy elévet két darab kis táskát, hogy ilyen ajándékcsomagolós videókat parodizáltad a gyerekekkel, és akkor elővet a dobozból egy ilyen zacskót, amire rá volt írva, hogy YouTube revenue, és volt benne $3. YouTube revenue, és ott izé, így fel volt címkéz, az volt benne $3. Kemény. Hát nagyjából ennyi. Nekem most jött $19, az nagyon kemény. Nekem 23. Ne szórakozzál. Én durván tolom. Hú, te durván tolom. Kemények vagyok, szerintem amióta csatornám van, azóta nem jött annyi. Összesen. Mit mondjak, hogy most 3 hétig nem tudtam tartalmat gyerteni. És mennyi jött, papi? $1500. 8 milliárd amerikai dollár. És $1500, és akkor holnap, sziasztok, Alex vagyok, ez az új csatok. Igen, ez a one day later. $48. 48, hoppá. Az durva, te tudnál majdnem venni egy játékot. Az már majdnem $50, hát, nem így. $48. G2 áll leárazva. Igen. Miért a Prey-t? Most meg előre akartam rendelni $30, de csak 20-at küldtek, úgyhogy... Igen, de egyébként... Persze, mindenképp rendelni elő, hát ha nagyon rossz játék lesz. Ez micsoda? A Prey. Prey, az új Prey. Ja, Prey. Hát én már nem merek előrendelni. Nem, egyébként nagyon... senkinek nem ajánlom, én hát megvárom a review-t. Előrendeltem a Mass Effect-et, majd utána megláttam a videót róla, és azóta így nem telepítettem fel a játékot gyakorlatilag. Mert még fel se telepítettem, de már elment tőle a kedvem. De ne, ez így nem jó módszer, tehát mondom, hogy izi előbb próbált ki, mert amúgy szerintem nem rossz. Na, viszont, ja, ne rendeljetek elő inkább semmit. Az olyan, mint a Dishonored 2, hogy mindenki előrendelt, azt utána nem futott senkinek a gépén. Tehát, hogy először megvárjuk a review-kot, majd utána megvesszük a játékot. Az aranysor tíno, amit adnak a Prey-hez. Vagy Dishonored 2 már kín van. Mi? Dishonored 2 már kín van. Hát... Ki? Már egy ideje? Már egy fél éve. Tényleg? Igen. Tórakozz már. Komolyan. Már meg is van úgy patchelve, hogy már nem akad, meg tök jól fut meg minden. Sőt, az a kemény, hogy lehet, hogy még a Black Desert Online-nal el is fogok kezdeni játszani. Az már kint van körülbelül egy éve. Kaptam az Open Beta-ra kulcsot, és annyira leszartam, mondván, hogy én gévézek. És képzeld, múltkor valakinél láttam ezt a Black Desertet, és tökre tetszett a játék. Ez ilyen FPS akar lenni? Nem, ez MMO. Jaj, Balázs is az MMO, megint elvesztettük. Ennyi, vége van. Vége van a dalnak. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok, kösz Balázs, hogy itt voltál. Igen, rip. Ez úgy hangzik, mint valami shooter MMO. A Black Desert Online? Aha. Na, megnézzük. Egy rettentő összetett ilyen fantasy. De nem a Black Desert miatt, mert az úgy hangzik, mint valami Black Ops, tudod, ilyen... Ilyen Black Ops, hát Black Ops jutott eszembe róla, de hogy így... Meg a Desert Eagle. Fekete Desszert Online, igazából egy... Fekete Desszert! Őző MMORPG! Fekete Desszert, oké. Az olyan, mint hogy a Desert Eagle, Desszert sas. A legbrutálisabb kézi fegyvert. Igen, egy ilyen nagy muffin, amivel homlokon csapnak. Muffin! Nem, a Desszert sasról tudod, mi jutott eszembe? Vannak azok a nagyon durva cukrászok, akik ilyen szobrokat csinálnak a tortából. És akkor csinálna belőle egy ilyen kis sast, és az lenne a Desszert sas. Molnár Krisztiánt. Mi? Molnár, Csoki Molnár Krisztián. Az durva lenne. Gondolj bele, hogy ilyen rohadt nagy konyak megy, és Molnár Krisztián formája van. De miért van konyak megy? Mert alkohol van benne, mint a Molnár. De kommerszel van fel. Ideális a feloszós live-okhoz. És ilyen vodka csúsz, de tudod. Vodka csúsz? Szájába leöntsd, de azt a szar lenne, mert mindenki felfele csúszna. Azért lenne szar, mert mindenki felfele mászta nyitott szájjal a csúszdán. Nem, akkor olyan lenne, hogy vodka csúszda, és így szájjal lefelé csúszol. És így megfogja, papi, hát ez mekkora ötlet, a vodka csúszda, egyszerűsz rá sebességgel, vagy lábbal, de tényleg. Lefertetleníti, mi a baj? Mi az? Mert most úgy hallom. A vodka csúszda. A vodka. Hát amikor elmész a tiszaújvárosi strandra, azt vodkát öntesz el magad elé ötlet. És így indigogon, rendel meg most. $30. De majd papi mindjárt elmagyarázza, hogy miről van szó, mert látom, nem érted. Igen, egyébként a vodka csúszda az, hogy van egy jégtömb, van bele fúrva egy út, A tetején beöntöd a vodkát, és az alját jaj, is vágom! Neked. Vágom! Én azt hittem, erre gondoltam, hogy egy Molnár Krisztián formájú jégszobor, ahol beöntöd a szájába, és hát alul kicsorog. És onnan iszod ki? Hát én nem, de biztos lenne olyan. De mondjuk te kihihatnád, de mondjuk amúgy ez a vodka csúszda, ezt a vodka csúszda ötletet, ezt reklámoznánk a Kiki Live-ok alatt. Szerintem óriásit lehetne vele szakítani, csak hogy adjuk föl postán, vagy futára? Hát úgy, hogy gyorsan olvad, és akkor rá kell írni, hogy express. Igen, gyors. Igen, extra cipel, extra cipel kell szállítani. 25 dollárért expedittel kivisszük mi, mindenki ez a vodkás. Igen, lenne egy ilyen fagyis kocsi. Csak nem az lenne, hogy hanem tudod, amit mindig nem volt az a... Igen. Igen, az éppen aktuális kocsi slágere. Hát ez kemény lenne. Szerintem ez egy jó vállalkozás. Ilyen partybusz, tehát menne előtte a Family Frostos autó, és így tölté, majd menne utána, és ilyen dubstep szólna belőle a partybusz, és onnan lehetne venni vodka csúszdát, és hát nem lennénk nyereségesek szerintem. Dehogy nem. Attól függ, milyen áron adjuk. És ilyen, én megvan, csinálni kéne vodka csúszdát ilyen seggből, amit így kicsúsztatsz az oldalán az autónak, és akkor így folyik belőle a vodka. Tessék. Menjen már még hogyha már segg, akkor inkább lehetne az csokoládélika, nem egy kis Baileys csordogálna belőle. Arról lehet szó, hogy ezt a témát most egy picit odébb toljuk. Hogy lehet az, hogy minden szar ötletemet übereled még szarabb ötletekkel? Hát de most nem, miért? Hát kilindítanod az egy közös csatornát. De Alex, ennek örüljél, mert ennek mindig jó hatása van az életben rád nézve, hogyha van egy ember, aki nagyobb retard, mint te. Köszönöm szépen! Ezt nem is gondoltam most, hogy mondod. Igen, egyébként igen. Igen, pontosan. Jaj. Mit akarok mondani, lesz most valami nagy event? Kérdezem. Anöri. Mivel kapcsolatos? Hát valami VB vagy ilyesmi, mert most volt róla szó után. Hát lesz vizes VB majd nyáron. Mert hogy ti vagytok ebben otthon ezekben a sportokban, én a e-sportokat nézegetem néha, de nem... Júliusban lesz vizes VB, most mondom. Vizes világbajnokság. Már most beírta valaki, aha. Micsodát? Hát, hogy vagy a VB. Azért kérdeztem rá, hogy lesz-e most VB, de mondta Balázs, hogy igen. Nem most, júliusban. Hát, idén. Most azonnal lesz. Most lesz VB. Most, hopp! Itt van ki. De nem ma. Itt van a kapu előtt a VB. Egy másik streambe közvetíteni, milyen durva lenne. Én kint leszek rajta. Ezekkel a hangokkal, és ilyen full komolyan, hogy... Ilyen vodka csúszda verseny. És akkor mondanánk, hogy rendben, Lajosnál a labda, Lajos vissza... Már megint a vodka. Lajosnál a vodka. És csúsztatja. Lelátom, megfoszta a kupicát. Nem ilyen nagyon halkan kell. Igen, Lajosnál a vodka. Nem, az a póker, az a póker közvetítés. Nem, vagy a curling, vagy mi akkor ez a felmosó. A snookert is így közvetítem. Ez a snooker? A snooker az is, akkor... Igen, egyébként a snookert hogy kell játszani? Azt tudom, hogy van piros, fehér, meg sárga biliárd golyó, és meg akkor csinálják. Fekete, meg véda, meg rózsaszín, de mindegy. És de hogy nem biliárd golyó, hanem snooker golyó. Hát de ugyanaz, nem? Nem. Ugyanaz más az asztal is. Más a mérete a golyónak. De egyébként azt tudja valaki, hogy ezt hogy kell játszani, vagy mivel másabb, mint a pool? Igen. Pool egy zúszómedence. Nem. A pool az egy játék. Egyébként úszomedence is. Az pool biliárd. Tehát pool biliárd, ugye Alex arra gondol. Pur. Pur biliárd. Pur biliárd. De nem tudom abba egyébként... Én szerettem poolt játszani, így ilyen iszogatás én mellett. Én is szerettem, csak nem tudtam sose. De én mindig elszarrá vettem. A bazza jó, hogy néha ilyen nagyon nagy mákod van, de aztán igen. Igen. És akkor lehet úgy csinálni, mintha ezt tényleg így csinálnád. Persze, igen, és akkor soha nem mondok, akkor hogy nem mindig olyan volt. Fejet kell vágni, hogy ilyen nagyon természetes, így iszol egyet a kólátból, és akkor így... Persze. Na, és akkor oda mész tudod a pulthoz, ami ott lóg a falon, és akkor így beleszülcsősz, hogy na? Én ezt mindig úgy csináltam, hogy minden ütés előtt úgy mondtam, hogy na figyeld! És akkor... Ja, mint a direkt. Én meg ugye a kicsit se leesősen, mindig mikor sikerült valaki, akkor ezt láttad? Direkt volt. direkt volt. Szóval mindig, amikor lőttünk KK-val két fejest, így cségóba, és így azt a rohadt, direkt volt. Alap. Így küldöm. Alap. Alapspot. Tudod is ki 360, no scope. Noszkopvel, USP-vel, három darab. Egyébként durva, hogy még mai napig nagyon nagy respektje van a Cségónak, azt most már 10 meccsből 9-ből csalnak. Tehát, nem, hogy igazából nem, mert 10 meccsből 10-en. Igen, tehát például most néztünk egy streamet, így Zsolti pont elküldte nekem, hogy nincs a kedvem nézni, pont nem csak mondom, de nézzük együtt. Izék játszottak, mondom emberek. Neked, Kodiákék, és így a... Ja, az durva volt. Megverték a csapatot ilyen, mit tudom én már, hol jártak ilyen 14-8-nál, és akkor hirtelen 16-14 lett a végeredmény. Igen. De úgy, hogy a csávó oldalra se fordult, úgy oldalra se fordult, rakta le a bombát, és akkor egyszer csak Kodi kapott egy fejest. Tehát, ja, hogy, de ez és ez globálban tudod, tehát, hogy igen, vannak elég ilyenek, elhagyták vannak ezt ilyenek, a gémet. Mi sokszor találkozunk ilyenek, hát figyelj, volt egyszer egy 16-14-re bukott Infernónk ugyanígy. Hogy... Első oldalon 11-4-jel fordultunk, és a második oldalra a gyerek benyomta az én botot. De hallod, nem mondjátok, mert hogy én... nem bírtunk a pályán. Én azóta én nem cségózom, tehát ezt nekem, tehát mit tudom, elmegyünk OV-zni. OV-ba kellek szépen 4 season alatt, ami 2 évet jelent, 2 év alatt egyetlen egy csalót találtunk, azt is a múlt héten. Tehát, hogy... Az OV-ben milyen a csaló? Én botos? Vagy mit csinál? Persze, lehet én botolni, de hogy az volt a poén benne, hogy a csávó úgy én botott, hogy Soldierrel, aminek én bot az ultia. Tehát, hogy igazából a OV-ben nem ultra is... Noob. Tehát igen, mi a szarnak értelme volt ennek az egésznek? Most ráadásul az OV-ben úgy bannolnak, hogy... Igen, azt tudom, hogy alaplap ID. Igen, tehát hogy utána hiába rakod újra. Amúgy azt nem tudom, hogy ebből biztos lesz probléma, hogy gyerek vesz használtan egy gépet, aztán kibannolja az attackot, a Blizzard. De hogy... De igen, tehát hogy emiatt gondolom nem, meg főleg azért, mert még mindig 60 euró a játék. És nem öt, mint néha hát csinálja. Igen. Egyébként ez nagyon sokat számít, hogy a oroszok nem tudják megvenni, mert egyébként százalékos arányban ők csalnak a legjobban az oroszok általában. De egyébként ez teljesen relatív, mert német, francia, meg mindenféle csalóval találkozunk. Magyarral is találkozunk. Tegnap is játszottunk franciákkal, és ott is az volt, hogy Office-on CT-ből elrekteltük őket, mint az állat a T-be, meg alig bírtuk lehozni a mepet, mert az egyik gyerek hirtelen lőtt 47 freget. Ja, képzett Kaveri. Na. Visszarakják az agency. Tényleg, azok kell lennünk. Pont mire már tök szar a játék, és totál nem akarok soha többet hozzányúlni, addigra visszarakják a kedvenc mappot. Alex, hát, mindegy, egy agency-re kell mennünk, tehát azt te is tudod jól. Fixen. Mikor rakják vissza? Nem tudom, most lesz valami season, vagy mi a franc, és hát nem volt róla egy kép, hogy néz ki az új agency, hát gondolom, mivel már 2 éve nem volt passz, tehát mert olyan jól megy az egész csézés amúgy, hogy egy szaros passz nem tudnak már berakni már 2 éve. Gondolom most visszarakják a kedvenc mapjainkat, és akkor a legjobbak közül lesz egy ilyen kollekció. Benne van az agency, azt tudom, mert láttuk a oldalán. De most már új agency van, szóval a régit már elrontották. Igen. Úgyhogy lehet, hogy valami nagyon szar lesz igen, rajta játszani. És beszóltak egyébként neked Kaveri anno valami cségósok. Hogy? Hát, hogy a Kaveri helység miatt, hogy kinek képzeled magad, hogy rólad elnevezünk egy helységet. Úgyhogy szeretném, hogyha ezt átgondolnád Kaveri, és elszégyelnéd magad ebből a szempontból. Így bemennénk, néznénk a minimapot, és ott lenne, hogy Kaveri's place. Kaveri's place. Azért beszarnál. Kemény lenne. De egyébként az a baj, hogy úgy neveznek el rólad egy helységet a játékban, hogy még a skineket se érdemled meg. De tényleg. Nem gondolod, hogy ez a legalja, tehát hogy ezen változtatni kéne? De, több skint kell nekem adni. Amikor úgy nevezik el a helységet, hogy Kaveri helység, és Kaverivel játszunk rajta. Tehát, és akkor de Kaveri helység. Nem ez a rossz, hanem amikor másokkal játszol rajta, és ugyanúgy Kaveri helységnek hívod, és így nem értik, hogy mi az info. Hát figyelj, az rettenetes volt, hogy egy hadban van egy olyan hely Inferno, hogy Ranker. Azt egy játékosról neveztük el, mert ő mindig ott védett. És azt nem is tudom, hogy minek hívják, most talán Árcsnak hívják, nem tudom. tudod, a CT kezdő fele menő folyosó bejárata. Az megvan? CT kezdő igen. Fele menő kis ilyen kis folyosó, ahol ott a piac van, vagy mi a fene van ott persze. Az ablakban? Na azt hívjuk rankernek. Ezt 1.6-ban mindenki rankernek hívta. Képzeld el azt, amikor először játszottunk Inferno, nyilván hívnak megint. Úgyhogy majd egyszer elmondom. Jó, figyelj, akkor itt ennél a hatalmas nagy húknál abba hagyjuk okay. A podcastet. És a aztán, következő rész tartalmából. Következő rész tartalmából. Összekör a poénból, Balázs. Azt a mindenit, hát ezt nem gondoltam volna. Alex, és akkor most újra videózol? És akkor Lali szakadozik az adás. Na jól van, legközelebb találkozunk. Jók legyetek, csacsa! Sziasztok!